فالو کرتے ہیں رسول کو، نبی کو، الامیہ. یہ لفظ امی اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک امی کہتے ہیں الذی لا یقرا ولا یکتب، اس آدمی کو جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو. تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ نہ لکھنا جانتا تھا، پڑھنا جانتا تھا. دوسرا ہم نسبت کے لیے استعمال کرتے ہیں لاہوری، جاوید خان، لاہوری جاوید خان، لاہوری زیشان کراچوی. تو امی یہ بھی نسبت رسول پاک کا. مکہ معظمہ کا اصل نام ہے ام القرا. کیا نام ہے؟ ام القرا. تو مکی کہہ سکتے ہیں اور امی کہہ سکتے ہیں، یعنی ام القروی. تو ام القروی لفظ بڑا تفصیلی تھا، بڑا لمبا ترنگا تھا، تو اللہ نے امی استعمال کر دیا. امی کا معنی مکی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو فالو کرتے ہیں رسول کو، جو نبی الامی اور امی، الذی وہ رسول اور نبی، جدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ، جو پا لیتے ہیں اس کو لکھا ہوا ان کے ہاتھ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یامرهم بالمعروف حکم دیتے ہیں ان کو بالمعروف جائز کا، وینهاهم عن المنکر اور منع کرتے ہیں ان کو عن المنکر لا جائز سے، ویحل لهم الطیبات اور جائز کرتے ہیں ان کے لیے الطیبات. اب چونکہ خطاب ہے یہودیوں سے، تو اللہ کریم نے ان کو اپنا احسان بتلا دیا کہ بدبختو آپ لوگوں کی شریعت میں تو آپ چربی نہیں کھا سکتے تھے، آپ چربی نہیں کھا سکتے تھے، آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے تھے. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ وہ یحل لہم الطیبات، پیغمبر کے آنے سے وہ آپ کی شریعت منسوخ تو اس کے احکام بھی منسوخ. ابھی آپ اونٹ کا ہے، اونٹ کا دودھ پیئے، چربی کا ہے، جو کچھ بھی کھانا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ اور جائز کر دیتا ہے ان کے لیے الطیبات، حلال پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کرتے ہیں ان کے اوپر گندی چیزیں، وَيَدَعُهُمْ إِسْرَهُمْ اور ساقط کر دیتا ہے، ڈراپ کر دیتا ہے اللہ رسول پاک ان سے، اسرہم ان کا بار، ان کا بارڈن. اسر کا معنی بارڈن. والاغلال التي كانت عليهم، اغلال یہ غل کا جمع ہے، اور غل کہتے ہیں زنجیر کو. غل کہتے ہیں کس کو؟ زنجیر کو، جس میں ہاتھ اور گردن دونوں ایک ساتھ باندھے جاتے ہیں. تو والاغلال التي كانت عليهم یہ محاورہ ہے کلچز آف سلیوری سے، کہ والاغلال التي كانت عليهم، یہ پیغمبر ان لوگوں کو کلچز آف سلیوری سے لیبریٹ کر دیتا ہے. میں آ گئی تو یہ ہر پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. واپس اپنے سبق پہ. ہاں فاتحہ فرعون فقولا الا رسول رب العالمین، آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس، آپ کے دیجئے انا رسول رب العالمین، کہ ہم رسول رب العالمین، کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان ارسل، ارسل میں نے کہہ دیا کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ٹو سینڈ اور دوسرا ٹو لبریٹ، ٹو لبریٹ اینڈ ریلیز فرام دی کلچز آف سلیوری. تو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، لبریٹ دیم فرام دی کلچز آف سلیوری، غلامی سے ان کو آزادی دے دیں، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، ان کو کھول دے غلامی کی زنجیروں سے. اب وہ انسانی فطرت بول اٹھتی ہے، انسانی فطرت جس نے آپ کے ساتھ کسی وقت بھی احسان کیا اور آپ اس کی چوراہٹ کے لیے کسی وقت بھی چیلنج بن جائیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری بلی اور ہمیں میاؤں میاؤں. فرعون کی وہ فطرت، وہ جادو تھی. قالا فرعون نے کہہ دیا علم نربک فینا ولیدن، کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی تھی، فینا فی دارنا، علم نربک ربا یربی تربیتا، الم ربک، کیا ہم نے آپ کے تربیت نہیں کی تھی، فیلا فی دارنا، اپنے محل کے اندر، ولیدن صغیرا، جب آپ چھوٹے بچے تھے ہم نے آپ کو چھوٹا پالا نہیں، آپ ابھی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، یہ احسان جتلانا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان. حضور پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں احسان فراموش کبھی داخل نہیں ہوگا. خب الذی یخب الاحسان، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے اور اس طرح سے مانتا ہی نہیں، تو حضور نے فرمایا احسان فراموش جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن پیچھے دوسرے آدمی سے کہہ رہے ولا منان، آپ نے احسان کر دیا ہے، آپ یاد دہانی نہ کروائیں ورنہ آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. احسان جتلانے والا بھی نہیں داخل ہوگا، صحیح؟ تو وہ احسان فراموش وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسے احسان یاد رکھنا چاہیے، اور احسان جتلانے والا منان وہ بھی داخل نہیں ہوگا. قال علم ربك فينا وليدا، اس نے کہہ دیا کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی تھی اپنے گھر کے اندر، وليدا جب آپ چھوٹے بچے تھے، ولبست فينا من عمرك سنين، اور آپ وقت گزار چکے تھے ہمارے اندر اپنی عمر میں سے، سنین بہت سارے سال، بہت سارے سال، سم 30 years اور 25 years. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور دیکھیے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، جب آپ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، صحیح، تو آپ اسی کو مینشن نہیں کرتے، صرف انڈیکیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور آپ نے جو کرنا تھا وہ بھی آپ کر چکے تھے، مینس وہ قتل اس کے ذہن میں ڈال رہا تھا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور کر دیا تھا آپ نے اپنا وہ کردار جو آپ نے کیا تھا. ہماری بلی اور ہمیں میاؤں میاؤں، میرے قوم کا آدمی بھی پہ آپ نے مارا تھا، وہ تو ایسا نہیں کہا کہ آپ نے انسان کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ قتل لوگ نارملی لے لیتے ہیں، لوگ اس کے سپیچ میں اس قتل کو نارمل لے لیتے ہیں، لیکن اس نے اس کو اب نارمل بنا دیا. ہم آپ کو پالے ہیں، آپ کو پالا پولا، اور آپ نے وہ کام کر دیا جو آپ نے کر دیا تھا. صحیح، اب سارے لوگ چون گئے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا تھا، کون سا انقلاب لے آیا تھا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور کر چکے تھے آپ اپنا وہ کام جو کر چکے تھے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ تھے ناشکروں میں سے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ تھے ناشکروں میں سے. مینس کہ چاہیے تو یہ تھا کہ قبطی آتے تو آپ فوراً اٹھ جاتے اور سلیوٹ کرتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اپنے گھر میں پالا تھا، لیکن آپ اتنے ناشکرے تھے کہ میرے قوم کا آدمی قتل کر دیا آپ نے. کافرین کا مانا نہ شکرا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا فعلتها، میں نے وہ کام کر دیا تھا اذن اس وقت، وانا من الضالین، جب مجھے اس کے انجام کا پتا نہیں تھا، یعنی میں جو کام کر رہا تھا میں کسی کو مار توڑا رہا تھا، صحیح، قتل توڑا کر رہا تھا، مجھے تو اس انجام کا پتا نہیں تھا کہ نتیجہ یہ آئے گا. وانا من الضالین، میں عاقبت سے بے خبر تھا کہ اس مکے کی عاقبت کیا ہوگی، اس مکے کا ریزلٹ کیا ہوگا. انا من الضالین، میں عاقبت سے بے خبر تھا. ضالین کا معنی عاقبت سے، نتیجے سے بے خبر تھا. فررت منکم، اور میں دوڑ پڑا آپ لوگوں سے، لما خفتکم، جب میں آپ سے ڈر گیا، فوہب لی ربی حکما، تو دے دیا مجھے میرے پروردگار نے حکما، حکومت، وَابَلِ رَبِّ حُکْمًا، دے دیا میرے پروردگار نے مجھے حکمًا. استدلال عقلی، استدلال عقلی، حکمًا کا معنی استدلال عقلی، کہ میں ریزن سے بات کرتا ہوں، میں بات جب کرتا ہوں تو ریزن کرتا ہوں، ریزن یعنی ریزنیبل بات کرتا ہوں، اور میں جب پلی لے لیتا ہوں تو اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں، دلائل سے اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں حکمًا، اسے کہتے ہیں حکومت علمی. اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس استدلال عقلی ہو تو وہ حکومت علمی کا حاکم ہوتا ہے، علمی حکومت ہوتی ہے اس کی، علمی حکومت ہوتی ہے. رب وہب لی ربی حکما، استدلال عقلی، استدلال عقلی. سو یو شوڈ رائٹ دیئر دیٹ دین آف اللہ سبحانہ و تعالی از ناٹ ریشنل ون بٹ دیٹ از ریزنیبل. یہ آپ لکھیں کہ دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ اے ریشنل ون بٹ دیٹ از اے ریزنیبل. اللہ کا دین ریشنل نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا ہے؟ ریزنیبل ہوتا ہے. ریشنل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عقل کا سہارا لیں گے تبھی حکم کو قبول کریں گے, نہیں پہلے حکم کو قبول کریں گے پھر اس کا ریزن ڈھونڈیں تو وہ مقبول ہوگا. وَعَبَلِ رَبِّ حُکْمًا, دے دیا مجھے میرے پروردگار نے علمِ حکومت استدلال عقلی, وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور پناہ دیا مجھے پیغمبروں کے گروہ میں سے, تو نقلی استدلال بھی دے دیا, عقلی استدلال اور نقلی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, اب اس نے ایڈریس کر دیا ان دا سیم وے ہی ریٹالیٹڈ فرعون ان دا سیم وے. اس نے کہہ دیا ہم نے آپ کو پالا پھولا, اپنے گھر میں رکھا, اپنے آپ احسان فراموش آدمی ہیں, آپ احسان وانت من الکافرین, احسان فراموش آدمی ہیں, عام ہماری نعمتوں کا قدر آپ نے نہیں کیا. صحیح, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ریٹالیٹ کے کر دیا ان انادر وے. اس نے کہا اچھا آپ وہ اپنا اس احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو میری قوم کو آپ نے غلام بنا دیا ہے. یہ ہوتا ہے بالکل بتی سی توڑ دینا, اچھا آپ نے واقعی ہمارے ساتھ احسان کر دیا, اس احسان کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ نے میرے قوم کو غلام بنا دیا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, اور وہی نعمت آپ ذکر کر رہے ہیں, تَمُنُّ عَلَيَّا, آپ جتلاتے میرے اوپر, اَنْ جَعَلْتَ بَنِي اسرائیل عَبِيدَكَ, انحبت بنی اسرائیل, انجعلت بنی اسرائیل عبیدك, عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا انجعلت بنی اسرائیل عبیدك, کہ آپ نے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا دیا ہے. اس نعمت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں, اب نے ہمارے ساتھ واقعی احسان کر دیا ہے. صحیح, یہ ایسا منہ توڑ جواب ہے کہ وہ فرعون بھی اس جواب سے پسینہ پسینہ ہو گیا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا. یا تو لوگ اس کے سامنے سجدے کر رہے تھے, یا ایک آدمی اس کی بتی سے نکال رہا ہے. اس نے کہا what happened all of a sudden, what's going on, where from this انقلاب and سورا came. تلک نعمت تمنوا علی, اور وہی نعمت تمنوا علی, آپ جتلاتے علی میرے اوپر, الحبت کہ آپ نے بندے بنا دیے ہیں, عبید اور غلام بنا دیے بنی اسرائیل کو. قال فرعون, اب فرعون نے اس کے ساتھ اس میں ریزننگ نہیں کی, اس پر تو اس میں پسینہ آ گیا, پھر سب اس نے ایسا کیا ہوگا تو پیشانی پر پسینہ آ گیا ہوگا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح آنکھیں دکھا رہا ہے, یہ کون ہے جو مجھے اس قسم کی شخصیت کی تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کوئی اس کو اس طرح چیلنج کر دے. اچھا تو آپ اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو میری ساری قوم کو آپ نے غلام بنا دیا ہے. تو فوراً اس نے تینترہ بدل دیا, وہ بھی بڑا شیطان آدمی تھا, اس نے فوراً تینترہ بدل دیا. اچھا تو موسیٰ آپ رب العالمین کا ذکر کہے, رب العالمین کون ہے؟ اس نے اس پر کوئی بات نہیں کی, اس نے کہا وہ آپ رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے, اور رب العالمین. قال فرعون, فرعون نے کہہ دیا, وما رب العالمین, اور یہ رب العالمین کیا شے ہے. وما, اس کو کہتے ہیں موصول عام, کیا کہتے ہیں؟ موصول عام. وهذا الموصول العام يستعمل لغير ذوي الارباع. وما رب العالمين, یہ رب العالمین, اي شيء رب العالمين, یہ کیا شيء ہے, یہ کیا, یہ ہوتا ہے انسلٹ, یہ کیا ہوتا ہے انسلٹ. یا کہتے ہیں اردو میں صفر میں ضرب دینا. قال وما رب العالمين, اس نے کہہ دیا یہ رب العالمين کیا چیز ہے. And to take it to فن آف لاجک, منطق میں لے جائے, تو کلمہ ما جب اس کے حوالے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو نیچر چیز کا مطلوب ہوتا ہے, چیز کا نیچر مطلوب ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے کہہ دیں کہ مل انسان, یہ انسان کیا چیز ہے, مین اس کی نیچر کیا ہے, انسان کی نیچر کیا ہے, تو اس کا جواب ہوگا حیوانن ناطقن, حیوانن ناطقن, یہ انسان وہ حیوان ہے جو تنکنگ کرتا رہتا ہے, جو معقولات کے جستجو میں لگا رہتا ہے. یہ حیوان ہے لیکن کس چیز کے جستجو میں؟ معقولات کے جستجو میں لگا رہتا ہے, جبکہ حیوانات وہ صرف شہوات کے جستجو میں لگے رہتے ہیں. صحیح, اور انسان یہ معقولات کے جستجو میں لگا رہتا ہے, تو معقولات کی جستجو کر کر کے ایئرکرافٹ بنا دیتا ہے, معقولات کی جستجو کر کر کے ایٹم بم اور نیوٹران بم بنا دیتا ہے, اور معقولات کی جستجو کر کر کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بنا دیتا ہے. صحیح, یہ ہے انسان کی نیچر. حیوانم ناتکن, حیوانم ناتکن, حیوانم ناتکن کا معنی یہ جو معقولات کو پا لیتا ہے. تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے نیچر کا ڈیمانڈ کیا کہ اللہ کی نیچر کیا ہے. اب نیچر سے مراد کسی بھی چیز پر وہ علم جس کے حوالے سے آپ اسی چیز پر احاطہ کر جائیں, اسی چیز کو احاطہ کر جائیں. تو اللہ کی ذات پر کسی کے علم کا احاطہ ہو سکتا ہے؟ ہاں, اگر کسی کے علم کا اللہ کی ذات پر احاطہ ہو سکتا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہز انٹیٹی از لمیٹڈ, اس لیے کہ احاطہ ہو گیا اس پر. اگر آپ نے کہا کہ اللہ کی انٹیٹی انلمیٹڈ ہے, دیٹ از رب, دیٹ از رب. تو جب اس نے کہا یہ ہمارا رب العالمین, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی لاجک کے بہت بڑے یعنی عالم ان اے سینس کہ اللہ اس کو القا کر رہے تھے, اللہ اس کے قلب و دماغ میں القا کر رہے تھے, اور فرعون تھا لاجیکل آدمی, وہ تھا لاجیکل آدمی, لاجک پہ بات کرتا رہا. کیا میرے خیال میں وہ امریکی تھا, وہ کیا تھا امریکی تھا, یہ بھی لاجک پہ بات کرتے ہیں, ہر ایک بات لاجک کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہی مان لیتے ہیں, ادروائز ناٹ, ادروائز ناٹ. While there are certain other things which is beyond your logic, which is beyond the approach of your haqal and intellect, you cannot find out based upon your haqal. Understand? You should have there an approach to wahi and to naqal and to revelation. That's in Nari. So, usne Musa alayhi salatu wa salam se Rabbul Alameen ke nature ka sawal kiya. Yes, Rabbul Alameen ka nature kiya hai. Iski mahiyat kiya hai. عَلَى فِرْغَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ, فرغون نے کہہ دیا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کا نیچر کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. قَالَ, اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کوالٹی ذکر کر دی, کیونکہ نیچر پر تو احاطہ ہو نہیں سکتا, اللہ کے نیچر پر احاطہ تو کسی کا ہو نہیں سکتا, اس لیے اس نے کوالٹیز کا سارا لیا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا رب السماوات والارض, وہ مالک آسمان اور زمین کا, وما بینہما, اور ان ساری چیزوں کا جو ان دونوں میں ہے, ان کنتم موقین, اگر آپ یقین کرنے والے تو مان جاؤ گے. قال لمن حولہ, اور فرعون تو لاجیکل آدمی تھا, اور اس کے جتنے سارے کیبنٹ کے ممبر تھے وہ بھی لاجیکل لوگ تھے, وہ بھی لاجیکل لوگ تھے, اسکالر تھے لاجک کے, اس لیے تو اس نے بالکل سمرائز دی انہیں کے لیے. اللہ تستمع, یہ جو آپ سن رہے کہ ابھی وہ خفی کی جواب دے رہا ہے, میں نیچر کا ڈیمانڈ کر رہا ہوں, کوالٹیز بتا رہا ہے میں رب العالمین کی, ہاں نیچر کا ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ نیچر بتا دیں, یہ کیا بتا رہا ہے, یہ کوالٹیز بتا رہا ہے, صفات بتا رہا ہے. تو اٹ مینس اس انداز سے جب وہ اپنے کیبنٹ کو مخاطب کر رہا ہے, اٹ مینس دے ور آلسو لاجیکل پیپل, وہ پاکستانی کیبنٹ جیسے نہیں تھے. صحیح, وہاں پہ وزیر تعلیم بھی کبھی کبھار انگوٹھا چاپ ہوتا ہے. صحیح, ضیاء الحق صاحب نے ایک وزیر تعلیم کو رکھ دیا تھا, وہ تھا میٹرک میں فیل ہو چکا تھا. صحیح, اور پھر وزیر تعلیم اس لے کے وڈیرا. صحیح, تو اس کو وزیر تعلیم بنا دیا تھا, تو اس نے ایک پالیسی اختیار کی تھی, تو ہم نے ان کے خلاف ایک جلوس نکال دیا, تو کسی نے زبردست نعرہ لگا دیا وہاں اسلام آباد میں, زبردست نعرہ لگا دیا, اور اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا جواب دیا, اس نے کہا وزیر تعلیم کو توبہ کہنے کا تعلیم دو, یہ وزیر تعلیم کو تعلیم دو. وہاں پہ ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک بار وزیر صحت, یو نو وزیر صحت. اب وزیر صحت ایسا آدمی ہونا چاہیے جنہیں ملک کے سارے ڈاکٹروں سے میڈیکل کے شعبے میں زیادہ معلومات ہو, تبھی تو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے گا, تبھی تو وہ ڈیفیکٹس فائنڈ آؤٹ کرے گا, تبھی تو وہ کنٹرول کر سکے گا. تو وہ جو وزیر صحت تھا وہ پرائمری بھی پاس نہیں کر چکا تھا, اینڈ ہی واز وزیر صحت. دیٹس اے ٹریجڈی وچ از گوئنگ آن دیئر ان پاکستان, کیونکہ وہاں پہ دیکھیے چپراسی کے لیے بھی وہاں ضروری ہے کہ میٹرک پاس ہو, ابھی یہ کوالیفیکیشن ہے, چپراسی ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, میٹرک پاس ہو. پولیس کانسٹیبل اس کے لیے اب انٹر پاس ہونا ضروری ہے, انٹر پاس ہونا ضروری ہے, لیکن جو لوگ قانون سازی کریں گے اسمبلی کے اندر ان کے لیے کوئی کوالٹی نہیں ہے. وہاں ان کے میں وہاں ان کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ سگنیچر آپ لیک تم امپریشن آف دی کینڈیڈیٹ, ایکسس دے دیا ہے کیا سگنیچر آپ نے سر تم ڈپریشن کہ یہ اگر دستخط اس کو نہیں آتا تو پھر وہ تم ڈپریشن کر دے وہ کرے گا کیا قانون بنائے گا ایسا کبھی تو بڑا غرق ہوگا آل رب السماوات موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا وہ آسمان و زمین کا رب ہے وما بینہما اور ان سب کا جو اس کے درمیان ہے ان کل تم موقنین اگر آپ یقین کرنے والے ہیں قال لمن حولہ فرعون نے کہہ دیا ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے الا تستمعون کیا آپ اس آدمی کو اٹینٹیو نہیں سنتے الا تستمعون آپ اٹینٹیو نہیں سنتے What's going on? What he is saying? I am asking about the nature of Rabbul Alameen and he is talking about the qualities. تو اس کا جواب یہ سوال کے مطابق نہیں اس کا جواب سوال کے مطابق نہیں تو اٹ مینس کہ یہ جو تصور لے آیا ہے یہ کوئی ٹرانکولائزر قسم کی چیز ہے لوگوں کو سلا رہا ہے لوگوں کو کیا کر رہا ہے سلا رہا ہے ادر وائز ہی ڈزنٹ نو دی نیچر آف ہز اون رب العالمین اباؤٹ ہوم ہی از ٹاکنگ اس کے متعلق وہ خود بول رہا ہے اسے اس کا نیچر کا پتہ نہیں تو اس کے نیچر کا پتہ نہیں تو اٹ مینس کہ ٹرانکولائزر ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے افیون کیا ہے افیون کا نشہ نشہ ہے کہ لوگوں کو سلائیں آرام سے سلائیں وہ گزشتہ روز قریش صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی لیکچر دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ گاڈ مے بی اور مے ناٹ بی مے بی اور مے ناٹ بی بٹ ٹو کنسیو گاڈ دیٹس اے ٹرانکولائزر which will give you mental rest. That's just like a pillow. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. قال لمن حوله اس نے کہہ دیا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے الا تستمعون کیا آپ لوگ اٹینٹیو نہیں سنتے قال اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس آبجیکشن یا ریزرویشن کی کوئی پرواہ نہیں کی اس نے دوسری کوالٹی بیان کر دی قال ربكم ورب آبائكم الاولين موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا وہ رب العالمین آپ لوگوں کا رب ہے ورب آبائكم الاولين اور آپ سے پہلے آپ کے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے قال اور فرعون کی دوسری ریزرویشن قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم اس نے کہہ دیا تحقیق آپ لوگوں کا رسول الذي ارسل اليكم وہ جو آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے نہ مجنون دیوانہ آدمی ہے منچی میں گویم وہ تمبور منچی میں سرایت منچی میں گویم بنویس منچی میں گویم وہ تمبور منچی میں سرایت فارسی میں ایک مقول ہے کہ میں کیا کہتا ہوں اور تمبورہ کیا کچھ کہہ رہا ہے من چیمے گوڑے وہ تمبور من چیمے سرایت کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں اس سے اور یہ کیا جواب دے رہا ہے I am asking the nature of رب العالمین and he is talking about his qualities so that's an answer which is not very equal to the question قال ان رسولكم الذي آپ کے یہ رسول جو آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے لمجنونی دیوانہ ہے اب موسیٰ علیہ السلام وہ ایسے آدمی تو نہیں تھے کہ وہ بلش ہو رہے تھے وہ بلش ہونے والے نہیں تھے وہ تو بڑے بورڈ آدمی تھے قال اس نے کہہ دیا رب المشرق والمغرب جس لفظ پر وہ لوگ بار بار اعتراض کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بار بار اسی لفظ کو منشن کر رہا ہے رب رب رب صحیح تاکہ ان کے پلے بات پڑ جائے کہ بدبخت اور رب العالمین کی نیچر کو کوئی نہیں ڈیفائن کر سکتا سوری صاحب پتہ لگ گیا پیغمبر کا کتنا مضبوط دل گردہ ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی قال رب المشرق اس نے کہہ دیا وہ رب مشرق اور مغرب کا وما بینہما اور وہ جو ان دونوں ڈائریکشن کے درمیان ہیں کنتم تاکلون اگر آپ لوگوں کے ہوش ٹکانے لگتے ہیں تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس کے نیچر کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے مکہ لگا دیا ان کنتم تاکلون اگر آپ دم والے حیوان نہ ہو اور کچھ تھوڑی بہت انسانیت ہو تو عقل آ جائے گی کہ پروردگار کے نیچر کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا کیا پیاری بات کی موسیٰ علیہ السلام ان کنتم تاکلون اگر آپ کا عقل کام کر رہا ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے قال رب المشرق والمغرب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا وہ مشرق اور مغرب کا رب وما بینہما ان کنتم تاکلون اگر آپ لوگ عقل کرتے فتعرفون انہو لا یحد فتعرفون انہ لا یحد، تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کریم کی نیچر کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. یو کین ناٹ ڈیفائن رب العالمین ایز فار ایز ہز نیچر از کنسرن. قال لئن اتخذت الہا غیری، اب وہ آپے سے باہر ہو گیا. قال اس نے کہہ دیا لئن اتخذت الہا غیری، اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا دیا اور کسی اور کے الوہیت کی بات کی، لاجعلنک من المسجونین، تو میں آپ کو مسجون بنا دوں گا، قید میں ڈال دوں گا. کیا کروں گا؟ قید میں. لاجعلنک من الم، یہ نہیں کہا لاسجننک، میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا، کیونکہ جیل میں ڈالنا تو ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لاجعلنک من المسجونین، اس میں لائف امپریزنمنٹ کا تصور ہے کہ فار ایور میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا. یہ آپ لکھیں، میں آپ کو بنا دوں گا مسجونین میں سے، جیل والوں میں سے. جیل والوں میں سے پرسن ہو از نون by jail or through jail, it means that he will be there forever. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو میں آپ کو ڈال دوں گا جیل میں دائمن، forever. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اولو جیتک بشیء مبین، آیا آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے اگرچہ میں آپ کے پاس کلیئر کٹ پیغام لے آیا ہوں. اگر کلیئر کٹ بات نہیں لے آیا ہو پھر بھی آپ نے جیل میں ڈالو گے؟ قال تو اس نے کہہ دیا اگر کلیئر کٹ ہے تو لے آئے. فاتح بھی کل تمل سواد کی، لے آئے آپ اس کو اگر آپ سچے ہیں. فال کا غسا موسا دے سلا تو اسلام نے اپنا سٹک ڈال دیا اس طرح، وہی سب اس نے ڈال دیا اس طرح. حلقہ غساؤ اس نے ڈال دیا اپنے غسا کو. فیضائی سوبان مبین، تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پیتان بن چکا تھا. پی اے ٹی ایچ او این، پیتان. سوبان کا معنی پیتان، سوبان کا معنی پیتان، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے جانن کانہا جانن واللہ مدبرن. جان دیٹس اے ویری اسمال ٹائپ آف سنیکس، اسمال ٹائپ آف سنیک. تو قاضی بیضاوی نے اس کی تقدیر کی ہے کہ یہ پیتان کبھی پیتان بن رہا تھا. کبھی وہ پیتان بن رہا تھا اور کبھی وہ جان بن رہا تھا. Sometime it used to become a python and sometime a small snake. No. No. The explanation of Qazi Behzadi, that's not the right one. Why? Because here Allah subhanahu wa ta'ala says فَإِذَا فَا، یہ لغت عربی میں اور نحوہ کے اعتبار سے للتعقیب مع الوصل، للتعقیب مع الوصل. As he threw it on the ground فَإِذَا at the moment، فَا کا معنی، the meaning of فَا is at the moment. At the moment it became پیتان، it became پیتان. اس لیے کہ مدارک میں امام نصفی نے ایک دوسری تعبیر کر دی ہے قاری صاحب، کہ وہ from the very beginning it used to be a small snake اور پھر یہ بڑھ رہا تھا بڑھ رہا تھا حتیٰ کہ پیتان بن جاتا. تو دونوں تعبیریں ٹھیک نہیں، قاضی بیضاوی کی اور امام مدارک کی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے، انہوں نے اپنے طور پر دونوں آیتوں کی تطبیق کر دی ہے صحیح، لیکن اصل قرآن کریم کے الفاظ کا اذا ایٹ دا مومنٹ اٹ یوز ٹو بیکم پیتان، یہ نہیں تھا کہ پہلے چھوٹا بن جاتا اور پھر اس طرح وہ بڑھتا بڑھتا بڑھتا پیتان بن جاتا. نہیں، جیسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈال دیتے تو وہ پیتان بن جاتا، وہ سوبان بن جاتا، اجدعا بن جاتا. اور جہاں دوسری آیت ہے کانہا جانن، کانہا جانن، سو کان دیٹ از حرف تشبیہ، that in surat al-haraka that was just like a small snake. As you know that the paitan can be very difficult thing. آپ نے پیتان کو یہاں ڈال دیا تو میرے خیال میں کل اگر آپ آئے تو زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچ گیا ہوگا. اس کی حرکت بڑی سلو ہوتی ہے، اور جو اسمال سنیک ہوتا ہے وہ تو بالکل اڑتا ہے، وہ تو بالکل. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہوتا تو پیتان تھا لیکن وہ حرکت میں اتنا سریع ہوتا جس طرح اسمال سنیک دوڑتا ہے. کانہا جان، کان اس کو نحوا میں کہتے ہیں حرف تشبیہ، عربی میں کہتے ہیں عربی تشبیہ. دے ایز فار ایز اس مومنٹ واز کنسرن دیٹ واز جسٹ لائک اے سمارٹ سنیک، اٹ از واز فلائنگ، کہ یہ اڑ رہا تھا. فالقا غصاہ فاذا هي ثعبان مبين، وہ ایک کلیئر کٹ پیتان بن جاتا، ونزغ يده فاذا هي بيضاء للناظرين، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ نکال لیا تو میں نے کہا کہ اس بارے از ہینڈ ورکر سن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوز ٹو ڈو ٹو ٹائپ اف تھنگ، ون وف مم یدک ٹچ یور سائڈ وتھ یور ہینڈ اٹ ول بیکم اے برائٹ ون، and the second one وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ take you inside your jeb and then it will become bright and that was depend upon the option of Musa alayhi salatu wasalam as he wished either to touch his side or to put it inside his jeb تو وہ بائٹ نکل جاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وذکرنا تلاوتنا للغانا النهار فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 32 آلقا عصاہ پھینک دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سٹک کو فاذا یہ ثعبان مبین سڈنلی یا ایٹ دا مومنٹ یا فوراً فاذا یہ ثعبان مبین فوراً وہ ایک بڑا پیتان بن گیا ثعبان مبین، اور ایسا نہیں کہا فاذا یہ کس ثعبان پیتان جیسا نظر آ رہا تھا، نہیں اللہ نے کہا کہ فاذا ثعبان مبین اس کا نیچر ہی ٹرانسفارم ہو گیا تھا. And that's the basic difference between سحر and معجزہ. سحر اور معجزہ کے درمیان بنیادی امتیاز یہ ہے کہ سحر سے چیز کی نیچر نہیں تبدیل ہوتی، اس کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی، معجزہ سے ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. پیغمبر کے معجزے سے چیز کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح تو وہ سٹک رہا نہیں تھا، اس کا نیچر ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ کریم نے لفظ کہہ دیا تھا مبین کلیئر کٹ ثعبان بن گیا، مینس کہ اس کا نیچر ٹرانسفارم ہو گیا. صحیح تو قرآن کریم میں تین لفظ اس سانپ کے لیے مستعمل ہیں، ایک تو سانپ جس کے کئی سارے انواع، عربی میں اس کو کہتے ہیں حیا، کیا کہتے ہیں حیا، سورہ طہٰ نے کہا 16 ایت نمبر 19 اور 20 صفحہ کیا ہے 314 ایت نمبر 19 حالال کے آیا موسیٰ اللہ نے کہہ دیا پھینک دو اس چڑی کو او موسیٰ فالقا موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا فاذا یہ حیۃً حیۃً سانپ تو فوراً سانپ بن گیا تسعا دوڑتا رہا سانپ بن گیا اور فوراً دوڑتا رہا تو حیا لفظ آ گیا ہے. آج کے سبق میں ثعبان آ گیا ہے، یہ کائنڈ ہے، یہ قسم ہے، قسم ہے فوزائیہ ثعبان مبین، تو ثعبان یہ سانپوں کے قسم میں ایک قسم ہے پیتان، تو یہاں کہہ دیا اژدہا بن گیا. اور سورہ قصص میں چلے جائیں اس کے بعد دوسری سورت بعد نمل ہے اور نمل کے بعد قصص ہے، کہہ لیا آیت نمبر 31 وَعَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اور حکم دیا اللہ نے کہ پھینک دو اپنی چڑی کو فَلَمَّا رَآ جب موسیٰ نے دیکھ لیا اس کو تَعْتَزُّ اِحْتَزَّ احتزاز کا معنی ہے حرکت کرنا، احتزاز کا معنی ہے حرکت کرنا، مومنٹس کہ وہ مومنٹ کر رہا تھا لیکن اس کی مومنٹ کتنی تیز تھی کہ جان جس طرح وہ اڑنے والا سانپ ہوتا ہے، ایک اتنا ہوتا ہے سارا میں ہوتا ہے اس کو اڑنے والا سانپ کہتے ہیں کیونکہ آنکھ کی جھپک میں وہ غائب ہو جاتا ہے. صحیح تو لوگ عام تو اس پر کیا کہ اسے کیا کہتے ہیں اڑنے والا، اڑتا نہیں لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوگ اسے اڑنے والا سانپ کہتے ہیں، پڑتا ہے تو اڑنے والا سانپ. اب یہاں وہاں تہا میں اللہ نے کہہ دیا سانپ بن گیا، شعرا میں کہہ دیا پیتان بن گیا، اور یہاں پہ کہہ دیا جان بن گیا. تو سانپ تو دونوں ہیں لیکن اب یہ کیا ہے کہ وہ پیتان بن جاتا یا وہ جان بن جاتا. قاضی بیضاوی نے لکھا ہے بڑے مفسر ہیں، بڑے مفسر کہ پہلے وہ جان بن جاتا چھوٹا سانپ اور پھر وہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا تاکہ وہ پیتان بن جاتا. صحیح. یہ قاضی بیضاوی نے دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق کی ہے, تطبیق کی. اور امام نصفی نے لکھا ہے, دوسرے مفسر ہیں, کہ کبھی وہ پیتان بنتا اور کبھی جان بنتا. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وش کرتے تو اس کے تقاضے کے مطابق کبھی وہ جان بنتا اور کبھی ثعبان بنتا. لیکن دونوں باتیں وہ قرآن کریم کی جو ورڈنگ ہے کانٹیکسٹ وہ اسی کی تائید نہیں کرتی. جو سورہ قصص والی آیت وَعَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ پھینک دو اپنی چڑے کو فَلَمَّا رَآهَا جب اس نے دیکھ لیا تَهْتَزُّ کہ وہ حرکت کر رہا تھا كَأَنَّهَا جَانٌ اور اس کی حرکت اتنی تیز تھی جتنی جان کی حرکت ہوتی ہے. اور جان کو جان بھی اس لیے کہتے ہیں, جان ہی جن کو کہتے ہیں. کس کو؟ جن کو. اور جن جن تو آپ جانتے ہیں, جنات. جن وہ چیز ہوتی ہے جو آنکھ کی جھپک میں غائب ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس سانپ کو جان کہا گیا کہ وہ جنات کی طرف فوراً غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے یا حرف تشبیہ کانہا نیچے دیکھیں کانہا جان کان اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوگا ایز اٹ واز, اٹ واز ناٹ ایز اٹ واز یا ایز از واز لائک اے جان, اٹ واز لائک اے جان. وہ اپنی حرکت کی تیزی میں ایسا تھا جس طرح جان ہوتا ہے, جبکہ ہوتا وہ پیتان تھا. کیونکہ آج کے سبق میں سورہ شعراء میں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اس نے پھینک دیا اپنے اسٹک کو فَإِذَا هِيَ فوراً اِذَا اس اِذَا کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اِذَا مُفَاجَاتِ, اِذَا مُفَاجَاتِ جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے آل آف اے سڈن یا سڈنلی, ایٹ دا مومنٹ, ایٹ دا مومنٹ آل آف اے سڈن یا سڈنلی. اللہ کریم نے فرمایا جیسے ہی وہ زمین کو ٹچ کر دیتا تو پیتان بن جاتا. اس کا یہ معنی ہے کہ بس ٹچ کرنے کی دیر تھی, جب وہ زمین کو ٹچ کر دیتا تو فوراً پیتان ہوتا. اور یہی تو معجزہ ہے. اور اس نے اپنا ہاتھ نکال دیا اور فوراً وہ چمکیلا نکل جاتا سفید دیکھنے والوں کے سامنے. قال للملأ حوله فرعون نے کہہ دیا اپنے کیبنٹ کے ممبروں سے حوله جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے ان ھذا لساحر علیم یہ موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے. ساحر علیم, ساحر جادوگر, اور علیم کا معنی ماہر, بڑا وائز قسم کا جادوگر ہے, بڑا وائز قسم کا جادوگر ہے. ان ھذا لساحر علیم یہ بڑا وائز قسم کا جادوگر ہے, ماہر جادوگر. قال للملأ حوله اس نے کہہ دیا سرداروں کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے ان ھذا یہ موسیٰ لساحر علیم بڑے ماہر جادوگر ہیں. اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ چاہتا ہے کہ نکال دے آپ لوگوں کو من ارضکم آپ کی سرزمین سے بسیرے اپنے جادو کے بل بوتے پر. اس کا جادو اتنا تیز ہے کہ یہ آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے, یہ آپ لوگوں کو ٹرن آؤٹ کریں گے مصر سے, یہ جب سے آپ کو نکالیں گے جادو کے زور سے. اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ زمین بنی اسرائیل کے لیے خالی کروا دیں, کیونکہ ڈیمانڈ تو وہ پہلے کر چکا تھا کہ فارس المغرب یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ریلیز کر دیں, بنی اسرائیل کو لبریٹ کر دیں, ان کو آزاد کر دیں. اور جب اس نے یہ معجزہ دکھایا تو اس نے کہا کہ جب ہم آزاد نہیں کر رہے اب یہ سحر اور جادو کے احساس پر سرزمین مصر ہم سے خالی کروانا چاہتا ہے. عظم میں آگے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر. اور دیکھیے جب آپ نے کسی کا سپورٹ لینا ہوگا تو بات آپ نے انہی کے پلے ڈالنی ہوگی. یعنی فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میری حکومت کو ختم کر رہا ہے, نہیں, لوگوں سے کہہ دیا آپ کو آپ کی پراپرٹی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے, آپ لوگوں کو ٹرن آؤٹ کرنا چاہتا ہے. چوہی صاحب تو ایک آدمی کا ذاتی غصہ ابھر آیا, اچھا مجھے نکال دیں, ذاتی غصہ فرعون نے تو اس کے خلاف ہیجان پیدا کرنا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیجان پیدا کرنا تھا. اور یہ ہوتا ہے خبیث اور بدتینت قسم کے لوگوں کا جذبہ کہ وہ بات میں ایسا ہیرا پھیری کر جاتے ہیں کہ اور لوگوں کو مفت میں شامل کروا دیتا اپنے ساتھ تاکہ اس کا گروپ مضبوط بنے اور آدمی کے خلاف بغاوت ہو. صحیح, اور حکمران ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. اپوزیشن والے جب بھی تحریک چلاتے ہیں, جہاں بھی اپوزیشن والے, خصوصاً وہ جو جہاں پہ ڈیولپنگ کنٹری ہیں, تو اس میں جب اپوزیشن والے تحریک چلاتے ہیں تو جو سربراہ حکومت ہوتا ہے وہ اس قسم کا ایڈریس کرتا ہے فورم کو کہ یہ چند شر پسند عناصر, یہ چند پرسن پسند عناصر آپ کے جابز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہماری حکومت نے جابز دینا شروع کر دیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے, یہ فارن انویسٹمنٹ کو یہاں پر اپنے نہیں دیتے, تو لوگ غصے ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ اتنے شر پسند ہے. صحیح, حالانکہ وہ جو کہتا ہے اسے خود بھی پتا ہے کہ I'm telling lies, میں جھوٹ بول رہا ہوں. بات سمجھ آگئی؟ یہ ہوتا ہے سامراجی حربہ, اسے کیا کہتے ہیں سامراجی حربہ, کالونیل ٹیکٹکس اسے کہتے ہیں. کیا کالونیل ٹیکٹکس آپ لکھیں, یہ پولیٹیکل اصطلاحات آپ آپ نے سر کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے؟ آپ نے کیا پڑھا بھائی؟ سوشل سائنس آپ لوگوں نے پڑھے نہیں, بس صرف یہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی. سہیل صاحب آپ نے بھی پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی, تو یہ کیوں انجینئر بننا تھا؟ میں نے پڑھی تو میں تو پالیٹیشین نہیں بنا, میں تو مولوی بن گیا. اچھا, میں نے اپنی بچی کو دلوایا پولیٹیکل سائنس کالج میں, میں نے کہا پڑھیں ذرا عقل مندی آ جائے گی, پولیٹیکل سائنس پڑھ کے ذرا عقل مندی آ جاتی ہے آدمی کو بات کرنے کا ڈنگ. ہاں ہاں, آدمی کو بات کرنے کا ڈنگ آ جاتا ہے. سر ایک تو میں بچوں کو یہ کہلوا لیتا ہوں کہ وکیل نہ بھی بنو, قانون دان نہ بھی بنو, لیکن قانون کے ساتھ ربط ضرور رکھو, اس کو سٹڈی کرتے رہو. فائدہ یہ ٹی وی پر جو آتے ہیں ججز, تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں باقاعدہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے لیگل اور ٹیکنیکل ٹرم کیا ہے, کیا کچھ استعمال کرتے ہیں تاکہ کچھ سمجھ میں جائے. کیا سمجھ؟ گورنمنٹ. صحیح, قال للملأ حوله, فرعون نے کہہ دیا اپنے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے, ان هذا لساحر علیم, یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. تو لوگوں کو ہیجان دلانے کے لیے اس نے قانونی ٹیکٹکس استعمال کر دیا, سامراجی حربہ استعمال کر دیا تاکہ لوگوں کو پمپ کیا جائے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکسایا جائے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسیره, یہ چاہتا ہے کہ نکال دو آپ لوگوں کو, من ارضکم آپ کی سرزمین سے, بسیری اپنے سیر کے بلبوتے پر, فماذا تامرون, ایک ہوتا ہے امرا یا امرو, اس کا معنی ہے حکم دینا, اس کا حکم ہے حکم دینا, اور دوسرا امرا یا امرو اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ دینا. فماذا تامرون, آپ لوگوں کا ایڈوائس کیا ہے, آپ لوگ مجھے کیا ایڈوائس دیتے ہیں. اور بہنی اس قسم کا لفظ, اب ذرا اس کے بعد سورہ نمل میں چلے جائیں, اب میں آ گئی آیت نمبر 28, تصور اس واقعے میں بھی ہے, دیکھ لیا آیت نمبر 28, 380. رحمٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد ایک پرندہ تھا اس کو خط دے دیا کہ آپ جو ارض یمن سے آئے ہیں اور پیغام لائے ہیں کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم قوم سبا, سورہ سبا ایک سورت ہے قرآن کے اندر, لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال, جب وہاں پہنچیں گے تو ان کی ہسٹری آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا بارانی ڈیم, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بارانی ڈیم یہ آل سبا نے بنا دیا تھا, سب سے بڑا بارانی ڈیم آل سبا نے بنا دیا تھا, اور ان کی حکمران تھی ایک عورت, اور حدود نے کہہ دیا کہ وہ سورج کے پجاری, سورج کو دیوتا مانتے ہیں وہ لوگ, سورج کو دیوتا مانتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا اچھا میں ابھی آپ کی جھوٹ اور سچ کا پتا لگاتا ہوں, کیا آپ ایسے بہانہ کر رہے ہیں غیر حاضری کا, ایکسکیوز کہ واقعی سم تھنگ از گوئنگ آن دیئر, تو آپ یہ خط لے لیں اور جواب کہ میں انتظار کروں گا کہ کون جواب لے آتا ہے. اگر کوئی جواب نہیں آیا اٹ مین اٹ یو آر اے فالسیفائر اینڈ یو وڈ بی پنشڈ اکارڈنگلی. آپ کو سزا ملتی جائے گی کیونکہ آپ اجازت بغیر کلاس سے غیر حاضر کیوں رہے. یہ مسئلہ تھا. دیکھیے یہ حاضری جو ہے بڑی اہم چیز ہے. لہذا پرندے کو سلام علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا دی اور ہم ویسے کہتے رہتے ہیں آج تک ہم نے کسی کو سزا نہیں دی. اور میں پتہ نہیں ہم جان کو کتنے ڈنڈے پڑتے ہیں. اذهب بكتاب عذاب لے جائیے میری یہ مکتوب فالقی لے یہ گرا دے ان کے سامنے ثم تولوا عنهم. اب یہ نہیں کہا کہ فاعطی الیہم یہ آپ ان کو دے دیں کیونکہ پرندے نے ہاتھ میں تولا دینا تھا. صحیح فالقی الیہم آپ تو ہوا میں اڑتے رہیں گے گرا دیں. فالقی الیہم گرا دیں. یہ دیکھیے یہ دلیل ہے اس چیز کا کہ یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ انسان سے کوئی ہیرا پیری ہو جاتی ہے وہ یہاں الق کے بجائے کلمہ آتے کہہ دیتا کہ یہ ان کو دے دیں. اچھا تو پرندہ وہاں جا کر سلوٹ کر دیتا یہ جو خط لے آئے ہوں. نہیں پرندہ تھا تو اللہ نے بھی وہ تعبیر کر دی کہ آپ نے تو اڑنا ہے خط لے کے اڑنا ہے وہاں سے گرا دے وہ گر جائے گا ان کے سامنے. اور پھر آپ ایک پہلو میں جا بیٹھیں فنظر ماذا یرجعون تو آپ دیکھتے رہے ماذا یرجعون کہ ان کا رد عمل کیا ہے. ماذا یرجعون کہ وہ کیا ریٹرن کرتے ہیں مین کہ واٹس دیئر رد عمل اینڈ دیئر ریئیکشن. حالت یا ایہا الملو حدود نے خط گرا دیا. اب جو ملکہ تھی کوئین اس نے کیا کہا. قالت یا ایہا الملو اس نے فوراً ایمرجنسی میٹنگ بلائی. سینس کہ وہ سیل بھی ہے اور سٹیمپ بھی ہے تو دو چیزیں جب لگی ہوئی تو اٹ مینس کہ ہم پاکستان سٹیٹ سروس وہاں پہ ایک مہر لگا رہے تھے او پی ایس وہاں پاکستان میں ایک سرکاری خط کے اوپر ایک چھوٹا سا مہر لگا رہتے ہیں او ڈاٹ پی ڈاٹ ایس اس کا کیا معنی ہوتا ہے ہم پاکستان سٹیٹ سروس مین کہ یہ سرکاری خط ہے تو ڈاکی ابھی اس کے ساتھ ذرا احتیاط کرتا ہے. سرکاری خط ہے پوچھ گچھ کیا جائے گا آدمی کو پہنچایا جائے. صحیح تو یہ کتاب کریم تھی کہ یہ او پی ایس ہے آن پاکستان سٹیٹ سروس سیل بھی لگا دیا گیا ہے. سوری صاحب نا قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان یہ خط آ گیا ہے سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور یہ خط لکھا گیا ہے اس کے ماتے پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سر پر لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مضمون یہ دیکھیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے لمبے ترنگے خط نہیں لکھتے بس ایک ہی جملہ سے کام ختم کروا دیتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا من سلیمان الى ملکۃ سبا یہ سلیمان کی طرف سے ہے ملکہ سبا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری لکیر اور تیسری لکیر اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین اور سٹیمپ سائن اکارڈنگلی بھائی سلیمان. تو ایسا بس سلیمان علیہ السلام نے اتنا ایک بڑا سلیمان لکھا تھا اس پر صحیح اور سٹیمپ. مضمون کتنا مختصر کہ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش نہ کریں واتونی مسلمین اور خط ملتے ہی فوراً روانہ ہو جائیں سرنڈر کر کے. اور سلیمان کتنا پاور فل جملہ ہے اور کتنا مختصر. بسم سلیمان الى ملکۃ سبا ایک لکیر دوسرا لکیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری لکیر اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین میرے سے مقابلے کا ارادہ نہ کریں پنجہ آزمائی نہ کریں سرنڈر کر کے آ جائیں بس ایسا ہونا چاہیے. ان اس قسم کے خط لکھنے کے لیے لکھنے والا بھی سمجھدار ہونا چاہیے اور جو جسے لکھا گیا ہے ورنہ اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا. تو ملکہ سبا بڑی زیرک خاتون تھی وہ فوراً سمجھ گئی قالت یا ایہا الملأ اس نے کہہ دیا او میرے کابینہ کے ممبرو افتونی فی امری آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں. کوئی مسئلہ جو فرعون کہہ رہا تھا تو اٹ مینس کہ ان دیٹ ویری ریجن ڈیموکریٹک پروسیس واز گوئنگ آن کچھ تھی کیبنٹ، کچھ کنسلٹیشن تھی، کچھ شورا تھا، وہ لوگوں کے منہ پر اس طرح مور نہیں لگاتے جو خود انہوں نے اپنے ممبر بنا دیے تھے، ان سے تو مشورہ لیتے رہے۔ ہمارے ہاتھ میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو خود آپ کے پارٹی کے ممبر ہیں ان پر بھی آپ مور لگا رہتے ہیں کہ خبردار میں جو کہوں گا آپ ہاں ہاں کرتے رہیں گے۔ کسی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اس کی مٹی بھری تھی، اور یہ جو ترمیم کروا تھی بدبخت نے، چودھری ترمیم جو کروا دی، وہ جو اس سے پہلے والا آدمی تھا، اس نے تو بالکل اسمبلی کے ممبروں، اپنے مستنبیق کے ممبروں پر ایسی مور لگا دی تھی کہ اگر حکومت کی کوئی بات اسمبلی میں آ جائے اور مسلم لیگ کا کوئی ممبر اپنا پوائنٹ آف ویو ہی وہاں ایکسپریس کر دے، سو اس کی ممبر ختم، ممبریت اور رکنیت ختم ہو جائے گی، اس کی رکنیت ختم۔ بھائی ممبر بیٹھے کس لیے؟ اپویوں کے تو آپ مانتے نہیں، اس کا تو سنتے نہیں، جو آپ کے اپنے ہیں ان پر سیل لگا دیا کہ ہاں ہاں کر دیں، کہا جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو پھر اسمبلی کا کوئی فائدہ ہے؟ سنیے صاحب، قالت یا ایوہ الملأ، اس نے کہہ دیا او میرے وزیرو یا میرے شورا کے ممبرو، اپتونی فی امرے، آپ مجھے میرے معاملے میں فتویٰ دے دیں، یعنی مشورہ دے دیں۔ ما کنت قاطعۃ الامر، میں کبھی فیصلہ نہیں کرنے والے کسی بھی کام کے، حتی تشہدونی، تا آکے آپ لوگ تائید کریں۔ جب تک آپ تائید نہیں کریں گے، اور تائید ویسا بلائنڈ تائید بھی نہیں، یس سر، نہیں، آپ آرگیو کریں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، صحیح؟ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا حتی تو ایدونی، حتی تشہدونی، تاکہ آپ اپنی موقع پر، جب تک آپ اپنی موقع پر دلائل پیش نہ کریں، یہ تائید مجھے نصیب ہو تبھی میں کوئی فیصلہ کر جاتی ہوں، صحیح؟ تو فرعون نے بھی یہی کہا، واپس اپنے سبق پہ۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے آپ لوگوں کو، من ارضکم بسیر، آپ کی سرزمین سے، اپنے جادو کے بلبوتے پر، فماذا تامرون، آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دے دیتے ہیں؟ قالو، اب دیکھیے وہ جو اس کے کیبنٹ کے ممبر تھے وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں تھے، وہ بیوقوف، ان کی بھی کوئی پولیٹیکل سینس تھی، ان کی بھی کوئی پولیٹیکل، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کو آپ فرام دا ویری بگننگ جیل میں ڈال دیں تو اٹ مینس کہ آپ اس کو پولیٹیکلی ریپوٹیشن دے رہے ہیں، کیا دیں؟ ہاں، سیاسی شہرت دینا چاہتے ہیں آپ، اور آپ اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگنور کریں، ٹائم دے دیں لوگوں کو، آپ فوراً ان کو جیل میں ڈال دیں گے، ریپوٹیشن مل جائے گی اس چیز کو، ہاں، لوگ ول اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ وٹ موسیٰ سیڈ اینڈ وٹ ہارون سیڈ، ہاں، لیڈر بن جائیں گے وہ، تو انہیں لیڈر نہ بنائے۔ انہوں نے کہہ دیا ارجح، ارجح، ارجا، یرجی، ارجا ان مانا دلے، ارجو دم سمتا ہے، ارجی، ارجا کا مانا جو دم سمتا ہے، ان کو تھوڑا وقت دے دیں۔ انہوں نے کہہ دیا ارجح، ان کو تھوڑا وقت دے دے، موسیٰ کو، واخا، اس کے بھائی کو، وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور آپ بھجوا دے فِي الْمَدَائِنِ، سارے بڑے شہروں میں، حَاشِرِينَ، جمع کرنے والے، حاشر کا معنی جمع کرنے والا، حاشر کا معنی جمع کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، ایک صفت حاشر، کیا؟ حاشر، اور حاشر کا معنی ہے جمع کرنے والا، کہ وہ ساری دنیا کی ہیومینٹی کو اپنی نبوت پہ جمع کرنے والا تھا، یہ مسئلہ ہے ختم نبوت، اس لیے اس کا ایک نام پڑ گیا، کیا؟ حاشر۔ حالو ارجے و خاؤ، ٹائم دے دے اس کو، اس کے بھائی کو، وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ، اور بھجوا دے آپ شاروں و حاشرین، جمع کرنے والے، کہ وہ کیا جمع کریں؟ یا تو کا، تاکہ لے آئے آپ کے پاس، بکل سحار الحلیم، ہر ماہر جادوگر، ہر ایک شہر میں ایک مانا ہوا جادوگر ہوتا ہے، تاکہ وہ ہر شہر کا مانا ہوا جادوگر وہ لے آئے، دوست who got نوبل پرائز ریگارڈنگ دیئر فیلڈ، تو انہوں نے اپنی فیلڈ میں نوبل پرائز لے لیا ہو، تو نوبل پرائز ہولڈر، ہاں، کیا کیا ہے؟ جادوگر۔ اچھا، تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو لے آئے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ جیسے لوگ لے آئے، یا تو کا، تاکہ لے آئے بکل سحار الحلیم، ہر ماہر جادوگر کو، فجمع السحرۃ، فجمع السارت جمع کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم اس میعاد پہ ایک معلوم دل کے میعاد کے لیے جمع کیے گئے ایک اسپیسیفک اور ڈیٹرمنٹ ڈے کے لیے ان کو جمع کیا گیا. تو آپ ذرا جائیں سورۃ طہٰ پر واپس. آیت نمبر 56 وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا تَحْقِيقًا ہم نے شو کر دیا تھا دکھا دیا تھا فرعون کو آیاتنا اپنے معجزات کلا سارے کے سارے. تو کون سے سارے کے سارے؟ مین جو ایمان کے لیے کافی ہوتے ہیں وہ نشانات ہم نے اسے دکھا دیے. لیکن فکذب اس نے موسیٰ کو جھٹلایا وابا اور انکار کر دیا ایمان سے. فکذب موسیٰ وابا عن الایمان فکذب موسیٰ وابا عن الایمان. قال اجئتنا اس نے کہہ دیا اجئتنا آیا آپ آ چکے ہمارے پاس تخرجنا من ارضنا کہ ہمیں نکال دیں ہماری سرزمین سے بسیر کا اپنے سیر کے بلبوتے پر یا موسیٰ. فرعون کے لیے آپ اپنے سیر کے احساس پر ہمیں سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ سیم تھنگ. دیکھیے اللہ کو اپنی بات بھولتی نہیں, اسی انداز میں بات کرتا ہے جو وہاں سورہ شعراء میں کر رہا ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِ ہم لے آئیں گے آپ کے مقابلے میں سحر اس جیسا جادو اس جیسا. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا آپ اپنے اور ہمارے درمیان ایک ٹائم اور ڈیٹ فکس کر دیں. لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ جس کی ہم بھی مخالفت نہ کر سکیں اور آپ بھی نہ کر سکیں. کہ ایکسکیوزز نہ ہو, آپ ایسا ٹائم رکھ دیں کہ نہ ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز ہو اور نہ آپ کے لیے. لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا اور جگہ بھی ایسا ہو کہ لوگوں کے اپروچ میں ہو ایکولی. جگہ بھی ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے اپروچ میں ہو ایکولی مینز اٹ شوڈ بی کیپیٹل. اسلام آباد اور واشنگٹن ڈی سی صحیح اسے کہتے ہیں مکان سوا, کیوں کیپیٹل ہمیشہ اس اسٹیٹ کے درمیان ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ موعدکم یوم الزینہ. اب جب اس نے مکانن سوا کہہ دیا کہ ایک ایسا سپاٹ آپ منتخب کریں جو لوگوں کے اپروچ میں ایکولی یعنی برابر ہو, مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے ان کا اپروچ ایکول آلموسٹ ایکول ہو, تو انڈرسٹوڈ کہ کیپیٹل کی بات ہو رہی ہے. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ کا ذکر نہیں کیا, صحیح صرف ڈیٹ کا ذکر کر دیا. قال موعدکم موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا آپ لوگوں کے لیے ٹائم یوم الزینہ آپ لوگوں کے میلے کا دن ہے. یوم الزینہ آپ لوگوں کے میلے کا دن. میلہ تو جانتے ہیں نا پاکستانی لوگ تو میلہ زیادہ جانتے ہیں. میلے کا دن یوم الزینہ کیا میلے کا دن جولائی 4. قال موعدکم یوم الزینہ یا سے اگست 17 یوم الزینہ کہ جب آپ یوم استقلال مناتے ہیں جب آپ جشن مناتے ہیں جب آپ یوم استقلال اسے کہتے ہیں یوم استقلال. کیا کہتے ہیں؟ یوم استقلال. جب آپ یوم استقلال مناتے ہیں یوم الزینہ. قال موعدکم یوم الزینہ اور یوم الزینہ جب کہہ دیا تو اٹ مین کہ وہ اسٹیٹ کی چھٹی ہوتی ہے تو نہ آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز ہوگا نہ ہمارے لیے. دفتر میں کام گڑبڑ ہو رہا تھا یوم استقلال پر سارے دفتر بند رہتے. قال موعدکم یوم اس کا پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باقاعدہ پولیٹیکلی اللہ کریم ڈائریکٹ کر رہے تھے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا ضحًى بیفور نون ٹائم 10-11 بجے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فجمع كيده ثم اتى تو وہی یحشر الناس ضحا تو یہ موعد کی بات ہو رہی کہ ٹائم کیا ہوگا. جگہ جگہ تو کیپیٹل اور ٹائم یوم الزینہ. کیا یوم الزینہ؟ یوم استقلال اور ٹائم اسپیسیفکلی 10-11 بجے بیفور نون ٹائم. تو واپس اپنے سبق پہ جمع سارا تو جمع کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم اس معلوم دل کے وقت محدد پر. تو میقات یوم اللہ کریم نے یہاں ان کے یوم استقلال کو یوم معلوم کہہ دیا. صحیح پاکستان میں رہنا ہے تو 14 اگست سارے لوگ جانتے ہیں, اور امریکہ میں رہنا ہے تو جولائی 4 سارے لوگ جانتے ہیں. یوم استقلال ہوتا ہے, یوم استقلال ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے اسے یوم معلوم کہہ دیا کہ وہ مردوں کو بھی پتا ہوتا ہے, عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے. وقیل للناس, اور لوگوں سے کہا گیا, هل انتم مجتمعون. وقیل للناس, هل انتم مجتمعون, اس کا لفظی ترجمہ کیا آپ جمع اجتماع کرنے والے ہیں. هل انتم مجتمعون کیا آپ لوگ اجتماع کرنے والے, مینز کہ کوئی پابندی نہیں, جس نے بھی آنا ہے فری ٹکٹ. صحیح, اور کبھی کبھار اخبار میں آ جاتا ہے کہ بھائی وہاں پہ فنکشن ہو رہا ہے شیرٹن میں, اور کیا ہوتا ہے فری, کوئی ٹکٹ مکٹ نہیں لینا. تو فرعون نے بھی حکم دے دیا کہ فری جلد باڈی میں. وکیل للناس هل انتم مجتمعون, اور کہا گیا لوگوں سے, هل انتم مجتمعون, سارے کے سارے اجتماع کر جائیں, جمع ہو جائیں. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی ٹکٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اور فرسٹ کم اینڈ فرسٹ سیٹ, جو بھی پہلے آیا اس کو فرسٹ رو میں ٹکٹ سیٹ مل جائے گی. اور یہ کیوں, لعلنا تاکہ ہم, نتبع السارۃ, ہم جادوگروں کا ایک جلوس نکالے, ان کانوا الغالبین, اگر وہ غالب آ گئے, اگر میدان میں وہ غالب آ گئے تو جشن منائیں گے, نعرہ تکبیر فرعون زندہ باد, کیونکہ وہ تو فرعون کی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے رہے. لعلنا نتبع السارۃ, اتباع کا ہمارا تو فالو دے مت, کہ ہم کو فالو کریں, تو فالو مینس کہ اس کا ایک جشن منائیں کہ ساحر کامیاب ہو گئے. لعلنا نتبع السارۃ, تاکہ ہم اتباع کرے سائروں کی, وہ ان کانوا الغالبین, اگر وہ لوگ غالب ہو گئے. فلما جاء السحرۃ, جب سارے جادوگر آ گئے, قالوا لفرعون, انہوں نے کہہ دیا فرعون سے, ائن لنا لاجرا, آیا ہمیں کوئی ریوارڈ ملے گا یا کوئی تمغہ. ایوارڈ ملے گا یا ریوارڈ ملے گا, اجر کبھی ایوارڈ ہوتا ہے اور کبھی ریوارڈ ہوتا ہے. اجر وہ کبھی ریوارڈ ہوتا ہے اور کبھی ایوارڈ ہوتا ہے. تو ایوارڈ لوگ چھوٹے بچوں کو اسکول میں دے دیتے ہیں, سرٹیفکیٹ آف سٹیزن شپ, تو بچے خوش ہو جاتے ہیں, گھر میں یلو پیپر لے آتے ہیں, ہمیں ایوارڈ مل گیا. صحیح, تو انہوں نے کہا کچھ ایوارڈ ریوارڈ ہوگا کہ نہیں. قالوا ائن قال لفرعون, اور اس انہوں نے کہہ دیا فرعون سے, ائن لنا لاجرا, کیا ہمارے لیے کوئی انعام اور ریوارڈ ہوگا, ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ گئے. قال فرعون نے کہہ دیا نہم, یس وائی ناٹ, ریوارڈ از اویٹنگ یو, ریوارڈ تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے, پہلے سے ہم نے وہ بنا دیا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, کپ, وہ کپ وغیرہ بنا دیا کرسٹل کے, ٹرافی بنا دی. قال نعم, اس نے کہہ دیا آف کورس, یقیناً, اور صرف ریوارڈ تو کیا. وَإِن لَكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور آپ لوگ اسی وقت میرے مقربین میں شمار ہو جائیں گے. یو ول ہیو فری ایکسس ٹو فرعون, ٹو دا کنگ, اینی ٹائم وین یو وانٹ, جب بھی آپ کنگ سے ملنا چاہو گے آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا, کیا دیا جائے گا, ایک کارڈ, جب بھی آپ آ کے دروازے پر کابل میں ارک کے دروازے پر وہ دکھائیں گے, یو ول ہیو این ایکسس ٹو نادر شاہ, فری پاس. وَإِن لَكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور آپ تو اسی لوگ ہمارے مقربین میں سے ہوں گے, یعنی ہمارے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے. قال لهم موسى, انہیں کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, القو, آپ پھینک دو, ما انتم ملکون, وہ ساری چیزیں جنہیں آپ پھینکنے والے ہیں. فالقوا حبالهم, انہوں نے پھینک دیے اپنی رسیاں, وعصیہم, اور اپنے سٹک. وقالوا بعزت فرعون, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں فرعون کی جلال کی قسم, انا لنحن الغالبون, یقینا ہم غلبہ کرنے والے اور غالب آنے والے. انہوں نے فرعون کی ذات کی قسم اٹھائی, کیونکہ وہ تو ان کا الہ تھا, ان کا معبود تھا. وقالوا بعزت فرعون, ہمیں فرعون کی جلال کی قسم, انا لنحن الغالبون, ہم غلبہ آنے کرنے والے ہیں. فَالْقَا مُوسَىٰ عَصَاهُ پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سٹک کو بھی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ تَأْكُلُ نہیں تَأْكُلُ تَأْكُلُ کا معنی ایٹ دا مومنٹ شی آر ہی واز ایٹنگ دی پیتھان واز ایٹنگ نو پیتھان واز ناٹ ایٹنگ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ لَقَفَ يَلْقَفُ تو سوالو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ہی واز سوالوئنگ بٹ دے ہیو ڈن صحیح انہوں نے کوئی جبڑا ہوڑا نہیں چلانا جو پیتان تھا موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے ہڈیاں توڑ دیں جتنے سارے سانپ وغیرہ تھے وہ اس طرح کہا جائے نہیں بس اس نے اس طرح کہا سب کچھ نکل گیا سب تلقف اللہ کریم نے لفظ عجیب استعمال کیا فیضا یہ تلقف شی سوال اور فیضا یہ تلقف ما یا فکر موسیٰ علیہ السلام کا سٹک والا سانپ تلقف وہ نگل رہا تھا مایا فکون وہ جو وہ لوگ اپنے سے شیر کی بنیاد پر بنا رہے تھے فالقیہ سارت ساجدین الکیہ یہ پیسے وائس الکیہ یہ پیسے وائس پیسے ہوا گرا دیا گیا ساحروں کو یہ نہیں کہ گر گئے نہیں کہ گر گئے ساحروں کو گرا دیا گیا سجدہ ریز ساحر آنا پسند سدھا ریز ہو گئے لیکن کیسے سدھا ریز اللہ کریم نے فرمایا میں نے پیچھے سے پش کر دیا تاکہ موسیٰ کی حقانیت واضح ہو جائے صحیح فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ گرا دیا گیا سارے جادوگروں کو ساجدین سجدہ کرنے والے قالوا انہوں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین ہم ایمان لا چکے رب العالمین پر اب اگر وہ یہاں سٹاپ کر جاتے تو فرعون ہمسلف ہی واز کلیمنگ ہی از رب العالمین فرعون تو خود مدعی تھا اس بات کا کہ میں رب العالمین ہوں تو اگر سائر کہہ دیتے کہ آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں تو فرعون وہ تو خوشی سے پورا نہ سماتا کہ دیکھیے شکست بھی ہوئی ان کو لیکن میری خدائی میں ان کا کوئی شک اس لیے ساحروں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون اس رب العالمین پر ایمان لا چکے جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں تو رب العالمین سے رب کہہ دیتے تو فرعون مراد ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں اہل مصر فرعون کو رب العالمین کہتے تھے کس کو فرعون کو اور جب انہیں رب موسیٰ و ہارون تو صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان کلیئر کر دیا فرعون کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا کہ الو کے پتے آپ کی آواز کر رہے ہیں آپ رب العالمین نہیں ہو سکتے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون آپ ذرا سورہ آراف میں واپس چلے جائیں آپ ذرا نمبر 104 پیج 164 164 وقال موسیٰ یا فرعون اور موسیٰ نے کہہ دیا او فرعون انی رسول من رب العالمین میں رسول رب العالمین کی جانب سے حقیق الغلا اللہ بولا حقیق الحق حق کو کمانا ہے تو گیٹ سٹیبلیٹی تو گیٹ سٹیبلیٹی میں بڑا سٹیبل ہوں اس عقیدے پر حقیق میں بڑا سٹیبل ہوں اس بات پر کہ میں نہ کہوں اللہ کے ذات کے متعلق الا الحق کا مگر حق بات جو توحید ہے قد جئتکم ببینۃ من ربکم میں آ چکا ہوں آپ لوگوں کے پاس ببینۃ من ربکم کلیئر کٹ بیان کے ساتھ آپ کے پروردگار سے فارسل معیا بنی اسرائیل آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو لبریٹ کر دیں آزاد کروا دیں قال ان كنت جئت بآية فرعون نے کہہ دیا اگر آپ کوئی معجزہ لے آئے فاتح بیا تو وہ ہمیں پیش کر دے ان كنت من الصادقین اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں فالقا عصاہ اس نے پھینک دیا اپنے سٹک کو فیضائیہ پھر وہی لفظ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وہ ایک بڑا پیتان اور اژدہا بن گیا وَنَزَغَ يَدَهُ اور نکال دیا اس نے اپنے ہاتھ کو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار نکل آیا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اب دیکھیے وہاں پہ فرعون نے کہہ دیا کہ ان ھذا لساحر علیم, یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. اور یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ صرف فرعون نے نہیں کہا, وہ الو کے پٹے جو اردا گرد بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے یس کر دیا, ہاں جی ہے بڑا ماہر جادوگر. قال قال الملأ من قوم فرعون, تب یہاں سے پتا لگ گیا کہ اس نے ڈیموکریٹک سسٹم ڈیولپ کر دیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ چودھری ترمیم بھی کروا دی تھی. ساتھ ساتھ اس نے وہ چودھری ترمیم بھی کروا دی کہ جب میں کوئی اسٹیپ لے لوں, جب میں کوئی بات کر دوں تو پھر وہاں پہ آپ نے اپنی اوپینین ظاہر نہیں کرنی, وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, بس ہاتھ اوپر کرنے ہیں. جی ہاں. قال الملأ من قوم فرعون, اور شورا نے کہہ دیا قوم فرعون میں سے, ان ھذا لساحر علیم, یہ بڑا ماہر جادوگر ہے, یرید ان یخرجکم من ارضکم, یہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ لوگوں کی سرزمین سے نکال دے. فماذا تامرون, اب وہاں پہ فماذا تامرون کا معنی یہ تھا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے, یہاں یہ لوگ فرعون سے بات کر رہے ہیں. فماذا تامرون, آپ کیا حکم دے رہے ہیں, اس کے ساتھ کیا کیا جائے. صحیح, یہ مور لائل فار ماسٹر دین ماسٹر, مور لائل فار ماسٹر دین ماسٹر, آقا کے لیے آقا سے زیادہ وفاداری کا ثبوت. قالوا, انہوں نے کہہ دیا ارج واخاہ, اسے ڈیل دے دے اس کے بھائی کو بھی, وارسل فی المدائن حاشرین, اور شہر میں بھجوا دے جمع کرنے والوں کو, یا تو کا بکل سائر الحلیم, تاکہ ہر شہر سے وہ مائل جادوگر لے آئے. وجا سحرت فرعون, سارے جادوگر فرعون کے پاس آئے. قالوا, انہوں نے کہہ دیا ان لنا لاجرا, آیا ہمارا کوئی ریوارڈ ہوگا, ان کلنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب ہو گئے. قال, اس نے کہہ دیا نہ کیوں نہیں. وَإِن لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, آپ میرے مقربین میں سے ہوں گے. قالوا, تو انہوں نے کہہ دیا یا موسیٰ, او موسیٰ, اِمَّا أَن تُلْقِيَا, یا آپ پھینک دیں. وَإِمَّا أَن لَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ, یا ہم ہوں گے پہلے پھینکنے والے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا الکو, آپ ہی پھینک دیں. ابتدا آپ کریں, ابتدا آپ, کسی ٹاسک کی ضرورت نہیں کہ پہلے بیٹنگ کون کریں گے, بس موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہی شروع کر دیں پہلا بیٹنگ. قال القوا, آپ پھینک دیں. فلما القوا سحروا اعین الناس, جب انہوں نے پھینک دیا تو انہوں نے سحروا اعین الناس, چشم پوشی کروا دی لوگوں کی آنکھوں کی, انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر سحر کے پردے ڈلوا دیے, جسے کہتے ہیں نظر بندی. سحروا اعین الناس میں انہوں نے نظر بندی کروا دی. ہاں, سحروا اعین الناس, انہوں نے ہپنوٹائز کر دیا لوگوں کے آنکھوں کو. واسترہبوا, اور انہیں خوف زدہ کر دیا, کیونکہ ہزاروں سانپ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے, ہزاروں سانپ. واسترہبوا, انہیں خوف زدہ کروا دیا. وجاؤوا بسحر عظیم, اور انہوں اور وہ بہت بڑا سحر لا چکے. تو جسے اللہ کریم بڑا سحر کہتے ہیں, تو اٹ مینس کہ دے ہیو ڈن ٹو دی بیسٹ آف دیئر جاب ایز دے کڈ ڈو, جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. اوحینا الی موسیٰ, ہم نے حکم دیا موسیٰ کو, ان القی عصاک, پھینک دو. تو پھر وہی لفظ, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُلُ, انسان کا کلام ہوتا تو کبھی تو اس کو بھول چک ہوتی کہ وہ کھا گیا. لکری فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, سوالو کر گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُلُ, فَوَقَعَ الْحَقُّ, حق ثابت ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کا عمل وہ باطل ثابت ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, ساحروں کو مغلوب کروا دیا گیا وہاں. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور ہو گئے وہ شکست خوردہ. صاغرین, شکست خوردہ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور گرا دیا گیا ساحروں کو. ساجدین, سجدہ ریز. قالوا, انہوں نے کہہ دیا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ہم ایمان لا چکے رب العالمین پر. سیم تھنگ, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو انہوں نے چیلنج کر دیا فرعون کی ربوبیت کو, انہوں نے کیا دیا چیلنج کر دیا فرعون کی. اور یہی چیز ہے کہ جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے تو وہاں پہ آدمی کمپرومائز نہیں کرتا, وہاں ان کے سارے خوف اور خطرے وہ ختم ہو جاتے ہیں, اس کے سارے خوف اور خطرے کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں سارے, کیونکہ انہیں چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے, وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کے لیے جینا مرنا یہ کامیابی ہے, اس عقیدے کے لیے جینا مرنا کامیابی ہے. ہم جو وہاں لڑ رہے تھے افغانستان میں تو کیا لڑ رہے تھے, اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جینا اور مرنا یہ اسی مقصد کے لیے کامیابی ہے, اگر زندہ رہے تو مجاہد اور مر گئے تو شہید, تو دونوں میں ہم تربصون بنا الا احد الحسنیین. منافقین جب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اتنے متکبر ہو گئے ہیں, ہر کسی تک کر لیتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے ان کو آج شکست ہوگی, ان کو آج, تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ ان کو منہ توڑ جواب دے دیں کہ بھائی آپ کو کیا ہاتھ آ جائے گا, ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین, آپ لوگوں نے تو ہمارے حوالے سے ایک کامیابی کا انتظار کرنا ہے, ایک کامیابی کا, یا ہم غالب ہو جائیں گے, غالب ہو جائیں گے تو غلبہ یہ کامیابی ہے, یا ہم مغلوب ہو جائیں گے تو شہادت بھی ہماری کامیابی ہے. صحیح, تو ان کے سارے وہ جو ہے نا وہ بند کر دیے, کیا کہتے ہیں اس کو, مورے, ان کے سارے مورے بند کر دیے کہ بھائی آپ کو کیا ہاتھ آئے گا, اگر ہم فاتح ہو گئے تو یہ کامیابی, اگر شہید ہو گئے تو وہ کامیابی, ہم تربصون بنا الا احد الحسنیین, مسلمان کے لیے تو میدان جہاد میں زندہ رہنے میں بھی خیر اور مرنے میں بھی. انہوں نے چیلنج کر دیا اس لیے کہ ایمان ان کے, حالانکہ دیکھیے زیادہ سے زیادہ دو تین منٹ کا ایمان تھا, سوئی صاحب کتنے کا, دو تین منٹ کا ایمان تھا, لیکن دل کے اندر جاگوسا, دل کے جب تک ایمان دل کے اندر نہیں جاگوستا تبھی تک آدمی قربانی نہیں کر سکتا, جب یہ دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نکلنے کا امکان نہیں پیدا ہوتا ان کے نکلنے. اور یہی بات کہ حضرت عمر سے جو اس کی بہن نے کہہ دی, جب اس نے اپنے بہنوئی پر ضرب کر دیا, ضرب کر اور اپنی بہن پر, تو اس کی بہن نے کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, دخل الایمان شغف قلوبنا, یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے دل کے پردے کے اندر داخل ہو چکا ہے, شغف یہ دل کے اندر ایک چھوٹا سا پوست, یہ پیاس کے پوست جیسے پوست میں لگا ہوا, کیا ہوتا ہے پیاس کے, پیاس کا پوست جو ہوتا ہے اسی طرح کا ایک پوست لگا ہوتا ہے, اس کو کہتے شغف, جلی, وہ جلی, تو اس جلی کے اندر داخل ہو چکا ہے, اور وہ جلی تو ہے باریک لیکن چیز اندر داخل ہو جائے پھر پھر واپس نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں, کہ وہ ایمان ہمارے دل کی جلی کے اندر داخل ہو چکا ہے اور ہمارے والا وہ دل کے سرفس پر اس طرح سرکتا رہتا ہے. کیا اچھا, تو پہلے والا کیا کہتے ہیں, اچھا اچھا, آسموسس اس کو کہتے ہیں جس سے واپس نہیں آ سکتا, تو اٹ مینس کہ ان کا ایمان آسموسس کے اندر جا گیا, چلا گیا تھا, اور ہمارے والا یہ نہیں پتا نہیں, ہمارے والا تو ابھی تک داخل ہوا نہیں, یہ سرفس پہ چلتا رہتا ہے. متنبی نے ایک شعر کہہ دیا ہے, متنبی عربی کا سب سے, جس طرح ہمارے پشتوں میں رحمان بابا کا ذکر کرتے ہیں, اردو میں علامہ کا ذکر کرتے ہیں, فارسی میں مولانا جلال الدین رومی ہے, تو عربی میں ایسے معناز شاعر ہیں متنبی, اور اس کا دیوان ہے دیوان متنبی, دیوان متنبی, تو اس نے اپنے دیوان کا شروع کر دیا ہے ایک شعر سے, میں شعرا تو صرف عشق عشق کی بات کرتے ہیں, تو اس نے شعر کہہ دیا کہ عزل الغوادل فوق قلب الطائح وهو الاحبۃ منه فی سودائه, وہ کہتے ہیں کہ عاشق کا عشق وہ جلی کے اندر جا گس کر جو دل کا نیوکلیس ہوتا ہے, دل کا نیوکلیس, اس کو سودا کہتے ہیں عربی میں, عربی میں کیا کہتے ہیں نیوکلیس کو, نیوکلیس تو جانتے ہیں نا آپ, تو بڑی سائنسدان لوگ ہیں آپ, نیوکلیس سب جانتے ہیں, صحیح, تو نیوکلیس کے اندر وہ چلا جاتا ہے محبت جو عاشق کا ہوتا ہے, وہ کہاں چلا جاتا ہے نیوکلیس کے اندر, اور وہ کہتے ہیں حوالہ حبت منو فی سودائی, غزل الغوادل فوق قلب, جو لوگ اسے لعن طعن کرتے ہیں یہ کیا حال برا بنا دیا ہے, بدبخت شرم نہیں آتی فلان فلان, وہ کہتے ہیں یہ باتیں سارے یہ اس کے دل کے باہری دیواروں کو ٹچ کر کے واپس رہتے ہیں, صحیح, تو ان کا تو وہاں کوئی ایکسس نہیں ہوتا کہ وہاں پہنچ جائے نیوکلیس میں جو چیز جا پہنچی کہ اس کو ساتھ نکال لائے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لعن طعن ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یا کمال کر دیا. ان کے مشاہدات بڑے عجیب تھے. عبد الحواز علی فوق قلب الطائفی وهو الاحب. کیا خیال ہے عرب ایک لٹریچر شروع نہ کیا جائے؟ فارغ کیا خیال ہے؟ ہاں عربک لٹریچر شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگ لٹری عربی کے ماہر بن جائیں. کیوں لٹری عرب کی عرب بھی نہیں جانتے. یہ دل یہ ایمان جب وہ دل کے نیوکلس کے اندر چلا جاتا ہے تو آدمی پھر مطمئن ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کسی صورت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کا ایمان کہاں جا پہنچا تھا؟ نیوکلس میں. تو جب نیوکلس میں داخل ہو گیا ناؤ دیٹ از سیف اینڈ ساؤنڈ اینڈ دیٹ نیوکلس از دین کنٹرول بائی اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح وہ پاکستانی ایٹم بم بھی نہیں کہ جنرل مشرف کے کنٹرول میں. صحیح. اور نہ وہ دوسرا دیوانہ جو ہے وہ جو ہندوستان کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا بدبخت آدمی ہے. مجھے اس آدمی کے نام سے نفرت آتی ہے. اور یہ دیکھیے یہ خبیث پتہ نہیں اس کو وزیر اعظم کیوں بنا دیا انڈیا نے. لیکن دونوں ملکوں میں ایک ہی جیسا صورت حال ہے. یہ آدمی ہوتا ہے یہ خبیث. یہ خبیث یہ نوجوان تھا اس زمانے میں جب پارٹیشن کی جنگ ہو رہی تھی یہ آزادی کی جنگ ہو رہی تھی تو یہ مخبر تھا انگریزوں کا. اس پر میں نے آرٹیکل پڑھ لیا. یہ مخبر تھا جاسوسی کرتا رہا. یہ واجپائی ہاں کو وزیر اعظم بنا دیا. انگریزوں کے لیے جاسوسی کر رہا تھا فریڈم فائٹرز کے خلاف. فریڈم فائٹرز کی جاسوسی کرتا رہا انگریزوں کے لیے. تو جب ایمان ہے تو ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ جتنے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں یہ کون ہے؟ تو ہمارے ایک موری صاحب نے کتاب لکھی تھی یورپ کے غمخوار محرم. یورپ کے غمخوار محرم یعنی وہ لوگ جو یورپ کے لیے تڑپتے رہتے اور ان کی جاسوسی کرتے رہتے. جتنے سارے پاکستان کے نواب اور باب اور وڈیرے اور جاگیردار ہیں ان ساروں کی مٹی پلید کر دی ہے کہ اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا. یہ کیا کرتے رہتے ہیں اور آج وہ پورے ملک کے سیاہ سفید کے مالک بن چکے ہیں. جب نیوکلس کے اندر داخل ہو جائے ایمان پھر آدمی کو اپنے مروانے میں مزہ آتا ہے. وہ نکل سکتا ہی نہیں. جان کی قربانی دینے میں اسے مزہ آتا ہے. اردو کے شاعر نے ایک بڑی عجیب بات کہی. کیا بات کہی؟ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. فنا فی اللہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے کو نیگیٹ کرے صرف اللہ پہ بلیو کرے کہ دیر از نتنگ بٹ دیر از اونلی اللہ. سو اٹ مینز مائی لائف مائی باڈی مائی پراپرٹی مائی چلڈرن دا ہول ورلڈ دیٹ از اونلی فار اللہ. ان سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے. تو شیر بڑا عجیب کہہ دیا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. اگر آپ فنا کی اس حد تک پہنچ جاؤ گے تو باقی ہو جائے گی اور لاسٹنگ ہو جاؤ گی. فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہرگز نمی رضا کے دل اش زندہ شد با عشق. یاد ہے آپ کو سب تستبر جرید ہے عالم دوا میں ماں. ہرگز نمی رضا کے دل اش زندہ شد با عشق. جنوں کے دل اللہ کے عشق سے زندہ ہو جاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں. مرنے سے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. سب تستبر جرید ہے عالم دوا میں ماں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا یہ جو مجلہ ہے میگزین اس میگزین پر ہمارا دوام لکھا گیا ہے. پورے کائنات میں ہمارا دوام لکھا جاتا ہے. پنڈت ہری چند اختر نے بڑی عجیب بات کہی کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. پنڈت نے رسول پاک کی تاریخ میں جو نظم لکھی ہے تو اسی کا ایک شعر ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. مسیح کا کام ہے مردے کو زندہ کرنا. صحیح. تو وہ کہتے ہیں محمد نے تو موت کو مسیحا بنا دیا کہ اس کا نام لے کے جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. صحیح. اللہ کے نام پر محمد کے نام پر جو کٹ مر جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا نام ابد الآباد تک زندہ رہتا ہے. ان کا نام ابد الآباد تک زندہ رہتا ہے. لوگ ان کے ناموس پر کٹ مرتے ہیں. لوگ ان کے ناموس پر کٹ مرتے ہیں. بڑا شکر. تو علامہ نے جو شعر کہا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. انہیں مرنا نہیں آتا, انہیں مرنے کا ڈنگ نہیں آتا, انہیں جینے کا بھی ڈنگ نہیں آتا. جینے کا ڈنگ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ تب آدمی کو آتا ہے جو مرنا سیکھ لے, جو مرنا سیکھ لے. ہمارے پشتوں میں زربنوں سے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہادر آدمی وہ زندگی میں ایک بار مرتا ہے, بہادر آدمی زندگی میں ایک بار مرتا ہے, اور بغیرت آدمی وہ ہر منٹ میں 10 بار مرتا ہے. صحیح, کیونکہ اس کا دل اس طرح کرتا رہتا ہے, تو وہ اس کے لیے تو ہر منٹ جو ہے موت کا پیغام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت سے نوازے, غیرت آ جائے ایمانی رہتا. کیا ٹیپو سلطان کا مقولہ ہے رحمہ اللہ, ٹیپو سلطان کا مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی بہتر ہے. اور ونسٹن چرچل کا ایک مقولہ ہے بڑا عجیب, اس نے کہہ دیا کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم. لکھ کے اپنے پاس, یہ عقل مند لوگ تھے ویسے, ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم. بنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثبت ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اور علامہ نے بڑا عجیب شعر دوسرا کہہ دیا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. غیرت ہے بڑی چیز, یعنی اس زندہ جہان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ غیرت. کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. دارا بادشاہ کا جو تاج تھا وہ درویش کو پہنا لیتا ہے, کس وجہ سے؟ غیرت کی وجہ سے. نیچے دیکھیں بس اپنے سبق. قالوا آمنا برب العالمین, انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لا چکے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم, فرعون نے کہہ دیا آمنتم لو, آپ لوگ ایمان لائے موسیٰ کے اوپر, قبل ان آذن لکم, میری اجازت اور پرمیشن لینے سے پہلے. قبل ان آذن لکم, قبل اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں, آپ لوگوں نے مجھے درخواست بھی نہیں کی, ایمان لے اپنا فیصلہ کر گئے. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ایمان لائے اس کے اوپر, قبل ان آذن لکم, میری اجازت سے پہلے. انہ لکبیرکم الذی, انہ لکبیرکم الذی, یہ آپ لوگوں کا استاد ہے, الذی علمکم السحر, یہ آپ کا وہ استاد ہے جو آپ کو سحر کے سارے ٹوٹ کے سکھا چکا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے کوئی ڈرامہ رچا دیا. صحیح, وہ جو میلے میں آ جاتے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ بنسری کس نے بند کر دی, اس کا اپنا ساتھی ہوتا ہے, وہ کوئی تعویذ فروخت کرنے کے لیے وہ اس طرح پنجے کی ایک تعویذ ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پنجے کی ایک تعویذ ہوتی ہے, اور لوگ 10-10 روپے کے, وہ ہوتا ہے ایک آنے کا, تو 10-10 روپے کا لوگ لے لیتے ہیں. اس لیے کہ وہ کہتا ہے آپ پر اس لیے اثر نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ تعویذ ہے. تو وہ دونوں اپنے ساتھی ہوتے ہیں, ساتھ آ جاتے ہیں. صحیح, یہاں ایک وہ دائرے میں بیٹھ جاتا ہے. صحیح, اور یہ وہ اپنا سیر کرتا رہتا ہے, اور وہ بنسری بجاتا رہتا ہے, اچانک وہ بنسری بند ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کون ہے؟ محمد کے خدا پر آپ کو قسم دیتا ہوں, اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ باہر نکل آئے, میں آپ نے میری بنسری کیوں بند کر دی؟ تو آدمی باہر نکل آتے ہیں اور پھر ٹوٹ کے موٹ کے کر جاتے ہیں, پھر دونوں ایک ساتھ گاڑی میں سوار ہو کے چلے جاتے ہیں, آدھا آدھا کر جاتے ہیں, 50-50. اچھا بندہ آمن تم لوگ, اس نے کہہ دیا کہ آپ ایمان لائے موسیٰ پر, قبل ان آذن لکم, قبل اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں. انہ لکبیرکم الذی, یہ آپ لوگوں کا استاد بڑا ہے, الذی علمکم السحر, وہ جو آپ کو تعلیم دے چکا ہے سحر کا. تو آپ سورہ آراف میں ایک بار پھر واپس جائیں, سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 123, 167 دی سیم آیا, قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم, فرعون نے کہہ دیا میری اجازت سے پہلے آپ ایمان لے آئے. ان آذا لمکر مکر تمو فی المدینہ, یہ تو آپ لوگوں کا بنا بنایا منصوبہ ہے جو آپ نے شہر میں بنا دیا ہے. لتخرجو من اعلیٰ, تاکہ آپ اس شہر کے باسیوں کو ٹرن آؤٹ کر دیں اور یہاں ساحروں کی حکومت قائم ہو جائے. لتخرجو ان آذا لمکر مکر تمو, وہاں تو کہہ دیا آپ کا استاد ہے اور آپ لوگ اس کے شاگرد ہیں اور یہ آپ کا بنا بنایا منصوبہ ہے, لوگوں کو آپ شہر سے نکال کے ساحروں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. صحیح, تو فسوف تعلمون, جلدی آپ سمجھ جاؤ گے میں نے آپ لوگوں کا کیا حشر کرنا ہے. تو واپس اپنے سبق, انہو لکبیرکم الذی, یہ آپ لوگوں کا استاد ہے, وہ استاد علمکم السحر, جس نے آپ کو یہ سارا سحر سکھا دیا ہے. فلسوف تعلمون, تو جلدی آپ لوگ سمجھ جاؤ گے. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں کاٹ دوں گا آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے پلٹے, الٹے پلٹے, ایک کا دایا پاؤں بایا ہاتھ, کسی کا بایا پاؤں دایا ہاتھ. لو قطعن ایدیکم, میں کاٹ دوں گا آپ لوگوں کے ہاتھ وارجلکم اور آپ کے پاؤں, من خلاف اپوزٹ, ولو صلبن لکم, اور میں آپ لوگوں کو صلیب پر چڑھاؤں گا. صلبن لکم, صلیب, صلیب پارسی نہیں ہوتی, صلیب ایک دو لکڑیاں, ایک لکڑی لگائی جاتی ہے بڑی لکڑی اور اس پر ایک لکڑی اس طرح رکھی جاتی ہے اور اسے میں سریے لگا دیے جاتے ہیں, دار والے تیز تیز سریے وہ لگا دیے جاتے ہیں. تو آدمی لایا جاتا ہے اس کے اوپر اسے سلا کر اس طرح زور دیا جاتا ہے, وہ سارے سیخ اور سریے اسی سے نکل جاتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں صلیب. کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ صَلِّبًا لَكُمْ, وَلَوْ صَلِّبًا لَكُمْ, اور میں صلیب پر چڑھاؤں گا آپ لوگوں کو اجمعین ساروں کو. قالو, انہوں نے کہہ دیا لا دویر, کوئی بات نہیں, لا دویر کوئی بات نہیں, کوئی پرواہ نہیں. قالو, انہوں نے کہہ دیا لا دویر, کوئی پرواہ نہیں, انا الى ربنا منقلبون, ہم تو اپنے پروردگار کے جانب لوٹنے والے ہیں. ان لا نطمعو, ہمارا ایمان ہے, یغفر لنا ربنا ان یغفر لنا ربنا خطایانا, کہ بخش دے گا میں ہمارا پروردگار خطایانا ہمارے خطائیں. ان کنا اول المومنین, اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے آپ کے قوم میں سے. بنی اسرائیل تو مسلمان تھے, اول المومنین یعنی ہم پہلے ایمان لانے والے آپ کے قوم میں سے, قبطیین میں سے ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں, وی آر دا فاؤنڈرز. اوحینا الی موسیٰ, ہم نے حکم دے دیا موسیٰ کو, ان اصرف عبادی, ان اصرف عبادی, کہ رات کی تاریکی میں لے چلے میرے بندوں کو اپنے ساتھ, انکم متبعون, آپ کو فالو کیا جائے گا. آپ بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں باہر نکلے, مصر کو چھوڑ دیں. ان اصرف عبادی, آپ نکالے میرے تاریکی میں نکلنا اور جانا. ارسل فرعون فی المدائن حاشرین, بھجوا دیا فرعون نے شاروں میں حاشرین, یا حاشر کا معنی جمع کرنے والا نہیں, یہاں حاشر کا معنی پیغام دینے والے, میسنجرز. فارسل فرعون, بھجوا دیا فرعون نے فی المدائن شاروں میں حاشرین, میسنجرز جو ہے نہیں, ویسا کیسٹا جب چائلڈ مولیسٹر کسی علاقے میں آ جائے, علاقے میں تو پولیس والے وہ لگا دیتے ہیں, صحیح, کہ چائلڈ مولیسٹر آ گیا ہے, بی گیا نا, ترجمہ شہروں کی گیا, صحیح. تو فرعون نے سارے شہروں میں پوسٹر چسپان کر دیا, میسنجر بھجوا دیے, تو وہاں پوسٹر کے بی گیا, کیا بی گیا, کچھ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ لوگوں کے سسٹم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. فارسل فرعون فی المدائن, بھجوا دیا فرعون نے فی المدائن سارے شہروں میں حاشرین, پیغام رسانو خبر رسان, ہاؤلائے, کہ یہ موسیٰ اینڈ کمپنی, ہاؤلائے, یہ موسیٰ اینڈ کمپنی, یہ لوگ لشرزمہ قلیلون. شرزمہ یہ منطق کی اصطلاح ہے. کیا ہے یہ منطق کی اصطلاح ہے؟ جب کوئی گروپ ایسا پیدا ہو جائے جو مسلمات سے انکار کر جائے, یونیورسل ٹروتھ سے انکار کر جائے, ریکگنائزڈ ایشوز سے انکار کر کیا جائے, تو اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ شرزمہ. کیا کہتے ہیں؟ شرزمہ. تو یہ مسلمات سے انکاری لوگ ہیں. کیا ہے مسلمہ؟ اور شرزمہ کا یہ لفظ یہ ایسا ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ آپ کو مزید تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. بس جب کسی آدمی کے متعلق یہ پوسٹر لگ گیا کہ چائلڈ مولیسٹر, تو اس کے لیے تو کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہی کافی ہے. تو شرزمہ یہ اس زمانے کا ایسا بدنام لفظ تھا کہ یہ شرزمہ ہے, تو سارے لوگ دیوے ہیں اور فوراً چھونک اٹھاتے اور ان سے دور رہنا ہے, ان سے دور رہنا ہے, جس طرح وادی کی اصطلاح ہے. ایتھیسٹ صحیح کیا, کمیونسٹ کی اصطلاح تھی جب روس زندہ تھا. روس نے تو کسی آدمی کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کمیونسٹ ہے, بات آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور پھر جب مولوی کہہ رہے تھا, مولوی ممبر پر کہہ رہے تھا کہ فلاں کمیونسٹ ہے, بس اس کا تو بیڑا غرق. اب وہ اس مولوی کو اس آدمی کے خلاف دو تین گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہ ہوتی, بس ایک ہی لفظ کہہ رہتا کہ ہی سے کمیونسٹ, بس بیڑا غرق. بات سمجھ آ گئی؟ تو کچھ اصطلاحات ایسے ہوتی ہیں جو بدنام ہو جاتی ہیں, جو جس طرح ہے دا یہ فنڈامنٹلسٹ دنیا طرف. اب کسی کو اس کی ڈیٹیل کا بھی پتہ نہیں کہ وی آر فرام دس اصطلاح کیم, یہ ٹیکنیکل ٹرم آیا کہاں سے, کب چسپان کیا گیا, کب چسپان کیا گیا کہ سب سے پہلی تاریخ شروع کی گئی ہیومنزم کی, سب سے پہلی تاریخ شروع کی گئی لبرلزم کی, پھر ہیومنزم کی, پھر میٹیریلزم کی, پھر ڈیولپ ہو کے وہ سیکولرزم بن گیا. اور جب یہ چوتھے مرحلے پر جا پہنچا تو کچھ مسلحی جان مارٹن لوتھر کنگ, کون جان مارٹن لوتھر کنگ اور اس قسم کے مسلحین اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کا دین دیکھ واضح سسٹم, اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی کنسسٹ آف اے فیو ریچولس, کہ یہ ایک سسٹم تھا اینڈ دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. لیکن عیسیٰ کا دین علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو سارا پرورٹڈ ہو چکا تھا, لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ دین اور ان ریچولس کا سسٹم سے بھی کوئی تعلق ہے. تو جو لوگ سٹیٹ وائز اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے تو وہاں پہ ان کے خلاف ایک اصطلاح لگی کیا فنڈامنٹلسٹ, اور ایسی بدنام ترین اور چرچ سے نکل آئی. یہ کہاں سے نکل آئی اصطلاح؟ کیونکہ وہ چرچ کی اصلاح کر رہے تھے کہ چرچ کا بیڑا غرق ہے, کیونکہ گندگی ساری چرچ سے آ رہی ہے. لوگ جو دین سے برگستہ ہو چکے ہیں, حکمران جو فرعون بن چکے ہیں, یہ کس وجہ سے؟ کہ چرچ کنٹرول نہیں کر رہا. کون نہیں کنٹرول کر رہا؟ چرچ. حدیث میں ہے ان الملوک علی حکمون علی الورا وعلی الملوک علی حکم العلماء, عوام پر حکومت یہ حکمرانوں کی ہوتی ہے, لیکن حکمرانوں کو کنٹرول کرنا یہ علماء کا کام ہے. حکمرانوں کنٹرول کرنا یہ علماء کا کام ہے. اور جب آپ علماء کو سیٹسائڈ کریں گے کہ یو ہیو نو اینی کنیکشن اینڈ کنسرن وتھ سٹیٹ افیئرز, بھائی آپ وہاں مسجد میں بیٹھے رہے, لوگوں کو یہ اس بات کے مسئلے بتاتے رہے, اور مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, اور یہ جو ہے نا چھوٹے موٹے مسئلے, وضو اس طرح کرنا ہے, پیمنٹ اس طرح کرنی ہے, اور باقی چیزوں سے آپ کوئی علاقہ نہ رکھیں. علاقہ نواز شریف کیا کچھ کر رہا ہے, کرنے دیں. بے نظیر کیا کچھ کر رہا ہے, کرنے دیں. پرویز مشرف کیا کچھ کر رہا ہے, کرنے دیں. بھٹو کیا کچھ کر رہا ہے, کرنے دیں. ضیاء الحق کیا کچھ کر رہا ہے, کرنے دیں. یو ہیو نو اینی کنیکشن اینڈ کنسرن ود آل دیز تھنگز. سو بیکاز آپ لوگ کیا ہے, کلرجی. کیا کلرجی؟ تو آپ مذہب کی باتیں کیا کریں, عبادات کی طرف لوگوں کو بلائیں. صحیح, عبادات کی طرف لوگوں کو بلائیں کلرجی. تو کلرجی کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں, تو وہاں تو اسٹیٹ, اسٹیٹ کیا ان اسٹیٹ کے حکمران ہو تو مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی ہوتا نہیں, ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہوتا نہیں. تو جب کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ بیت المال کو ماں باپ کی جاگیر سمجھ لیتا ہے اور عیاشی اور بدماشیاں شروع کر دیتا ہے. یہ عیاشی اور بدماشیاں تو تب شروع ہو گئی جب سٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کر دیا گیا. اس لیے تو علامہ نے کہہ دیا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. غیر نہیں یاد, جلال بادشاہی ہو, چاہے کہیں کنگڈم ہو یا کہیں جمہوریت ہو, جو کچھ بھی ہو, جلال بادشاہ یہ ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جداتی ہو سیاست سے ترے جاتی یہ چنگیزی، جداتی ہو سیاست سے، تو سیاست کس چیز کا نام؟ باربرزم، ترے جاتی چنگیزی کس چیز کا نام؟ باربرزم. یہ جب دین سیاست کو کنٹرول نہیں کرے گی تو وہ سیاست کیا ہوگی؟ چین ہوں گے ہر قدم پر، ہر قدم میں چین لگو لے، داد بکانو چین دے، داد تازکانو چین دے، داد خروٹو چین دے، داد ایک مزار سے ملگرو چین دے، داد ربانی سے ملگرو چین دے، داد فلانی قمندان سے چین دے، دلتا دورت ایسی ورکا، دلتا دورت ایسی ورکا، دلتا بدین عزت لٹ کیجئے، غضا بدین لٹ کیجئے، وجہ کیا تھی؟ میں کو سمجھا رہا ہوں، وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی کہ سیاست کو دین سے علیحدہ کیا گیا تھا، وہ لوگ جہاد تو کر چکے تھے لیکن انہوں نے دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. اور آج الحمدللہ جو طالبان آ گئے وہاں نعمان ہے، کیا ہے انہوں نے؟ ہم نعمان ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری چیز کو دین سے کنٹرول کر رہے ہیں. ملاور کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دین. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو بدنام ہو جاتی ہیں. کیا جاتی؟ اور اس کی بدنامی اور بیڈ ریپوٹیشن اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بس وہ کسی پر آپ نے سٹیمپ کر دیا اس کا بیڑا بک. تو شرزما یہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم تھا، بڑا بدنام، یہ بڑا بدنام ٹرم تھا فنڈامنٹلسٹ. تو انہوں نے کہہ دیا موسیٰ اینڈ کمپنی اور نہ شرزما، یہ شرزما ہے. اور پھر قلیلون گنتی کے چند لوگ ہیں، شرزما ہے اور گنتی کے چند لوگ ہیں. ان هؤلاء لشرذمة قليلون، یہ گنتی کے چند لوگ ہیں شرپسند. وانهم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں غصہ میں لانے والے ہیں، یعنی ہمیں انہوں نے بڑا غصہ دلایا ہے. انا لجمیع الحاضرون، اور ہم سارے لوگ، وی آر ان گریٹ ڈینجر، لجمیع الحاضرون وی آر ان گریٹ ڈینجر، پوری ملک اور ریاست خطرے میں. وَإِنَّا لَجَمِيعُ الْحَاضِرُونَ، حاضرون مانا فی حضر، وی آر ان ڈینجر. اخرجنا، ہم نے نکال دیا فرعونیوں کو، من جنات وعیون، باغات سے اور بینے والے چشموں سے، وکنوز خزانوں سے، ومقام کریم اور بہترین پیلسز سے. کذالک، اسی یہی طریقہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا، کذالک یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کے تملیک کروا دی بنی اسرائیل کو. وہ چیزیں رہ گئی کس کے ہاتھ لگ گئی؟ بنی اسرائیل کی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کی تملیک کروا دی بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، یہ درمیان میں اللہ نے بات ڈال دی، ادروائز اس کا مقام ہے بعد میں، لیکن اللہ کریم اپنی نعمت کا تذکیر پہلے کروا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کی دیر تھی، یہ ساری چیزیں ان کی جولی میں پڑنے والی تھی. فاتبہو مشرقینا، یہ لوگ فرعونی پیچھے پڑ گئے مشرقینا صبح کے وقت. فلما ترا الجمعان، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہہ دیا، انا لمدرکون، ہمیں دھر لیا گیا، یہ تو پہنچ گئے. انا لمدرکون، ہمیں دھر لیا گیا، ہم تو دھر لیے گئے. انا لمدرکون کا معنی ہم دھر لیے گئے. بس انہیں والے شو دوستوں کے موسیٰ علیہ السلام مرگر ہوتا ہے، بس منگے انہیں والے شو جائے راورہ سے جا گئی، کیونکہ ان کی پاس تو حکومت تھی. قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ نے کہہ دیا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا قطعاً، نہیں، ہو نہیں سکتا. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. سیادینی، وہ مجھے گائیڈ کرے گا خلاصی اور نجات کے طرف. فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو، ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ لگا دیں اپنے عصا سے البارا، یہ سمندر آپ اپنے سٹک سے سمندر کو مارے، فانفلقا تو سمندر میں دراڑ پڑ گیا، فکان کل فرق قد العظیم، فکان کل فرق تو ہو گیا ہر حصہ سمندر کا قد العظیم ایک بہت بڑے ماؤنٹین کی طرح، ہر چھپا وہ اس طرح بڑے ماؤنٹین کی طرح اور وہاں پہ سٹک ہو گیا، اس پر واپس نہیں آیا، وہاں پہ فریز ہو گیا، فکان کل فرق قد العظیم ہو گیا ہر ایک ٹکڑا سمندر کا، ہر ایک چپا اور موج سمندر کا قد العظیم ایک بہت بڑے ماؤنٹین کی طرح، وازلفنا سما، ایک ہوتا ہے سما، سما کا معنی ہے دین، ٹی ایچ ای این پھر، اور ایک ہے سما، سما اسے ظرف کہتے ہیں، وہاں سما کا معنی وہاں، وازلفنا اور پھر ہم نے قریب کروا دیا سما وہاں الآخرین دوسرے لوگوں کو یا فرعونیوں کو، وانجینا موسیٰ ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ اور ان کے ساتھیوں کو اجمعین ساروں کو، ثم اغرقنا الآخرین اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو فرعونیوں کو، ان فی ذلک لآیۃ اسی واقعے میں ایک مکمل نشانی عبرت ہے، وما کان اکثر مومنین اور ان کی میجارٹی وہ ایمان لانے والی نہیں تھی، وان ربک لو العزیز الرحیم اور تحقیق آپ کا پروردگار غلبہ والا ہے، غلبہ پانے والا ہے، تو فرعونیوں کو غرق کر دیا، الرحیم مہربانی کرنے والا ہے، تو بنی اسرائیل پر اپنی مہربانی کا اظہار کیا، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبا ابراهيم، موسى عليه الصلاه والسلام کا قصہ، یہ پہلی دلیل نقلی تھی، اور ابراہیم علیہ الصلاه والسلام کا قصہ دوسری دلیل نقلی ہے، حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ان انبیاء نے کیسا مقابلہ کیا، وہ کبھی دا خاطر نہیں ہوئے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، وہ مقابلہ کرتے رہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابراہیم اور پڑھے علیہم ان کے سامنے نَبَا ابراہیم، نَبَا کا معنی ہوتا ہے نیوز، خبر، اور خبر قصہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابراہیم اور پڑھ لے ان کے سامنے نَبَا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اذ قال لأبیہ وقومہ جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون کس چیز کی آپ بندگی کر رہے ہیں، قالوا تو یہ کس چیز کی بندگی کر رہے ہیں، کیا ابراہیم نہیں جان رہے تھے کہ یہ جمادات ہیں، یہ بت ہیں، یہ اسنام ہیں، یہ تماثیل ہیں، نہیں، ما تعبدون یہ کس چیز کی آپ عبادت کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، مجھے دیکھیے تو پھر پتہ لگ جائے گا، مجھے دیکھیے، ما تعبدون یہ کس چیز کی آپ عبادت کر رہے ہیں، ایسی عبادت کا ہوئی، صحیح، تو سوال یہ استعجاب کے لیے تھا، جسے کہتے سوال الاستعجاب، کہ آپ بھی عجیب لوگ ہیں، امیزنگ، یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، اذ قال لأبیہ جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ اور اپنے قوم سے، ما تعبدون، امیزنگ، یہ آپ نکالیں، اس کو کہتے ہیں ما کو سوال یا استفہام للاستعجاب، عربی میں کہتے ہیں استفہام للاستعجاب، استفام للاستعجاب کا معنی کسی سے پوچھنا، امیزنگ کیفیت میں، امیزنگ حیرانگی کی بات ہے، یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، عقل نہیں کام کرتا، اذ قال لأبیہ جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے وقومی اور اپنے قوم سے ما تعبدون، حیرانگی کی بات ہے کس چیز کی آپن لگے کر رہے ہیں. قالوا انہوں نے کہہ دیا نعبد اصناما، ہم بندگی کرتے ہیں ان سٹیچوز کی. نعبد اصناما ان سٹیچوز کی. اب انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دے دیا کہ یہ امیزنگ کی کوئی بات نہیں، ہم بھی جانتے ہیں یہ اصنام ہیں، یہ سٹیچو ہیں اور ہم اسی کے عبادت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. بس نہیں آگے قالوا نعبد اصناما، اور یہ بات کون کرتا ہے؟ یہ بات وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو اپنے مقصد پر. جس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو وہ پلی نہیں لے سکتا، تو بس وہ فوراً بات ختم کر دیتے ہیں کہ جو بھی ہے بس ہم کر رہے ہیں. قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہہ دیا ہم عبادت کرتے ہیں اصناما سٹیچوز کے اور بتوں کے. فنظلوا لها عاکفین، اور رہیں گے ان کے ساتھ عاکفین کمیٹڈ. عاکفین کمیٹڈ، ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے. لہذا آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اٹ مینس کہ وہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کے ساتھ کوئی مباحثہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے. وٹ ایور ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا لیسمعون کو استدعون، آیا یہ آپ لوگوں کو سن سکتے ہیں؟ استدعون جب آپ ان کو پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنے سارے معبود ہوتے ہیں ان کو صرف آواز دی جاتی ہے مشکل کشائی کے لیے. صحیح، ہم آواز دیتے ہیں یا علی مدد، صحیح، اور یا پیر دستگیر مدد، اور یا رسول اللہ مدد. انا للہ انا الیہ راجعون، تو وہ بھی صرف آواز ہی دیتے رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کیا ہے آپ کو سنتے ہیں. قال هل يسمعون لكم، ابراہیم نے کہہ دیا علیہ السلام هل يسمعون لكم، آیا یہ آپ لوگوں کو سنتے ہیں استدعون جب آپ انہیں پکارتے ہیں، او ينفعون لكم یا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، او يضرون آپ لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں جب آپ پکارتے ہیں، او یضرونا یا آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں جب آپ نہیں پکارتے. ان تین باتوں میں کوئی ایک تو ہوگی، یا تو یہ کہ ہاں جی سنتے ہیں، یا پھر یہ کہ جب ہم ان سے نفع مانگے تو نفع دے دیتے ہیں، جب ہم انہیں نہ پکارے تو پھر تپڑ مار دیتے ہیں. صحیح، یہ ہوتی ہے توہم پرستی کا مسئلہ. اگر آپ ایون ہندوستان پاکستان میں توحید کا مسئلہ بیان کریں، بھائی آپ بابوں کے پاس جا کر قبروں میں سے کیا مانگتے ہیں؟ قبروں سے کیا؟ تو کہتے علی مولوی وابڑا بن گیا. مولوی وابی ہے، صحیح، مولوی وابی ہے. اب وابی، اور پھر اسے ڈراتے رہتے ہیں کہ رات سوئیں گے کیسے، بابے نے آپ کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے گرانا ہے. صحیح، تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جس بابے نے خیر کا کام نہیں کرنا، صرف شر کا کام کرنا ہے، ہم نے اس بابے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا. وہ لوگوں کو بستر سے گراتے رہتے ہیں، یہ کوئی خیر کی بات ہے؟ صحیح. او یضرون قال هل يسمعونكم، اس نے کہہ دیا آیا یہ آپ لوگوں کو سنتے استدعون جب آپ لوگوں کو پکارتے ہو، یسو ينفعونكم یا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں جب آپ پکارتے ہیں، او يضرون یا آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جب آپ نہیں پکارتے. اب ان تینوں میں تو کوئی ایک بھی نہیں تھا. اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے جس پرو ثابت کریں، تو وہ ثابت کرنے والی چیز نہیں تھی، بس انہوں نے تقلید کا سہارا لے لیا. قالوا بل وجدنا، انہوں نے کہہ دیا بل وجدنا آباءنا، ہم نے پا لیا ہے اپنے فور فادرز کو، کذالک یفعلون اسی طرح کرتے رہے تھے تو ہم بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. بس یہ آبا و اجداد کا دین ہے، آبا و اجداد کا دین ہے. اب دیکھیے جو چیز رواج میں، کسٹمز میں، کنونشن میں آ جاتی ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسٹم آیا کہاں سے، یہ کس قوم کا رواج ہے. لیکن مولوی اس کے خلاف دین کی بات کرے، دین کی بات، وہ کہتے اچھا تو یہ سابقہ سارے لوگ نہیں جانتے تھے، یہ نیا مولوی جو آیا ہے نئے نئے مسئلے لے آیا ہے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا نہیں بھائی، یہ آپ کا جو رواج ہے یہ 150-200-300 سال کا نیا ہوگا, اور میں جو مسئلہ کر رہا ہوں یہ تو حضرت آدم سے ہو کے چلا آ رہا ہے. توحید والی بات یہ تو حضرت آدم سے ہو کے چلیا. جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے اتنی ہی یہ تصور دینا قدیم ہے, اتنا ہی یہ تصور. تو ہم نئی باتیں کر رہے ہیں یا آپ لوگ نئی باتوں کا سہارا لے چکے ہیں, لیکن انسان, اور اس لیے میں نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ وحی کیوں ضروری ہے, وحی کیوں, یعنی وحی ایک عقلی ضرورت ہے. انسانی عقل چاہتا تھا کہ وحی آ جائے, اس کی وجہ اس لیے کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ مینز آف نالج کتنے ہیں, تین مینز آف نالج. یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے تین ذریعوں سے, ایک سینسس سے, ایک سینسس سے ہوا سے ہمسا جسے کہتے ہیں, آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز پر علم, کانوں سے آوازوں کی علم, ناک سے سمیلز کی علم, زبان سے ٹیسٹ کا علم, اور بدن سے ٹچ کا علم. بدن سے ٹچ کر دیتے ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے ٹھنڈا ہے, گرم ہے, نرم ہے, سخت ہے, جو کچھ بھی ہے ٹچ سے ہو. تو یہی ہے پانچ سینسز. لیکن یہ سینسز تو اللہ نے حیوانوں کو بھی تما دیے ہیں. کیا حیوان آنکھیں نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں. کان, ہاں کان بھی رکھتے ہیں, ناک, زبان, بدن, سب کچھ وہ بھی محسوس کرتے ہیں, یہ علم تو ان کو بھی حاصل ہے. تو اللہ کریم نے انسان کو ممتاز بنا دیا انٹیلیکٹ کے سہارے. کس کے سہارے؟ عقل کے سہارے. یہ خصوصیت ہے انسان کی, اور اس عقل کے احساس پر انسان کو ایک فائدہ دیا گیا, ایک ذمہ داری. جانا داری کردہ پنجابی خبر آپ کا صحیح ہے. اچھا, تو یہ عقل انسانی جو انسان کو خصوصی آتی ہے خداوندی ہے, اللہ نے حیوان کو نہیں دیا. انٹیلیکٹ اللہ نے حیوان کو نہیں دیا, عقل اللہ نے حیوان کو نہیں دیا. تو اس سے انسان کو ایک فائدہ مل گیا اور ایک ذمہ داری آ گئی. فائدہ یہ مل گیا کہ یہ اسی انٹیلیکٹ اور عقل کے سہارے پورے کائنات کو یوٹیلائز کر رہا ہے, پورے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے, پورے کائنات کا یہ مالک اور مخدوم بن گیا, جس کا تصور قرآن نے دے دیا بنی اسرائیل میں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہم نے انسان کو بہت بڑا مقام دے دیا ہے. اور یہ بڑا مقام, اس سارے مقام کا فاؤنڈیشن اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے. یہ مقام اللہ نے کیسے دے دیا؟ بس یہاں ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ڈال دیا ہے, اتنا چھوٹا سا ایلیمنٹ جو ویزیبل بھی نہیں, ایسا چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو ویزیبل بھی نہیں, میٹیریل نہیں, اسپرچل ہے وہ. میٹیریل عقل یہ کوئی میٹیریل چیز ہے, اسے کہتے ہیں جو ہر مجرد, یہ جو ہر مادی نہیں ہے. آپ لکھی یہ اہم نقطہ ہے کہ عقل یہ جو ہر مجرد ہے. اگر آپ انسانی دماغ کی سرجری بھی کروا دیں تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے کہ یہ عقل کون سی چیز ہے. آپ دل کو کھولیں اور ٹٹولیں تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے کہ یہ عقل کہاں پڑی ہوئی ہے. تبھی تو آج سائنسدان اس چیز میں مشوش ہے اور کنفیوز ہیں کہ عقل کا اصل مستقر یہ دماغ ہے یا دل ہے. دماغ ہے ہاں یا ذرا زور سے دل ہے. تو قرآن و سنت کے سوال اس چیز پر دال ہے کہ دل ہے. کیا ہے؟ کہ دل ہے. دل سے وہ چیز کنوے ہوتی ہے دماغ کو. دل سے وہ چیز کنوے ہوتی ہے کہاں؟ دماغ. لیکن فاؤنٹین کہاں ہے؟ وہ وہاں دل ہے. اور امپلائڈلی یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں, امپلائڈلی یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں محبت یہ عقل کی وجہ سے ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے, عقل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے والنٹ بنایا ہوگا. یہ دماغ کا جو رکشہ ہے کس طرح ہے؟ والنٹ کی طرح ہے, اخروٹ کی طرح, اخروٹ کی طرح ہے. تو انہوں نے کبھی ایسا سٹکر نہیں لگا ہوگا کہ آئی اور پھر والنٹ اور I love you. نہیں, وہ پیپل کا پتا بنا دیتے ہیں. جو نشانی کس چیز کی؟ دل کی, کہ آئی لو یو. اٹ مینس کہ فاؤنٹین وہی ہے, وہاں سے نکل آتا ہے. امپلائڈلی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اور یہی چیز قرآن سنت کہہ رہا ہے کہ فاؤنٹین کہاں ہے؟ دل میں. صحیح. تو اسی انٹلیکٹ کے سہارے اللہ کریم نے انسان کو ایک مقام دے دیا جس کے اساس پر سارے کائنات اس کو مسخر کرائے گئے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ عقل جو ہے اسی کے اساس پر میں نے آپ کے لیے سارے کائنات مسخر کروا دیے. آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ عقل کو استعمال کریں, جتنا عقل کا اپروچ ہوگا اتنا ہی آگے جاتے رہو گے. کائنات انکار نہیں کرے گا, کائنات انکار نہیں کرے گا. تو اب یہ تو عقل کے اساس پہ اس کو مقام مل گیا, منصب مل گیا, فائدہ مل گیا, لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی دے دی گئی کہ اسے شریعت کا مکلف بنا دیا گیا کہ یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ مسٹ ابسٹین فرام دی پروہیبیشنز. کیا آپ نے اللہ کے کمانڈمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے اور اللہ کریم کے پروہیبیشن سے آپ نے منع ہونا ہے, آپ نے معروفات کو کرنا ہے اور منکرات سے بچنا ہے, تو یہ وہ ذمہ داری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ذمہ داری. پہلے والا فائدہ دیا گیا عقل کے سارے, ایک فائدہ دیا گیا کہ سارے کائنات اس کے خادم ہیں اور یہ ان کا مخدوم اور سردار ہے. صحیح, لیکن جب آپ سردار بن جاؤ گے تو ذمہ داریاں بھی ڈھیر ساری آئیں گی, ساری ذمہ داریاں. تو ذمہ داری یہ کہ مکلف بالشرائع, شرائع پر اللہ نے مکلف کر دیا. اب یہ عقل انسانی یہ علم کے لیے کافی اور انف سورس نہیں, یہ ہر چیز کو نہیں ڈھونڈ پاتا. ایک بات, یعنی اس کا اپروچ بھی لمیٹڈ ہے, اس کا اپروچ بھی لمیٹڈ ہے, اور بہت ساری چیزیں اس کے اپروچ کے لمٹ سے اس پار ہیں جہاں یہ پرواز نہیں کر سکتا. وہ اس کا فیلڈ ہی نہیں, وہ اس کا فیلڈ ہی نہیں, وہاں یہ پرواز نہیں کر سکتا. جبکہ انسان مکلف ہے کہ وہاں پہ جا پہنچے, اسی چیز کے لیے معلومات حاصل کریں, اسی چیز کے لیے معلومات حاصل کریں. تو جب عقل کا میدان لمیٹڈ ہے اور انسان باؤنڈ ہے کہ اس پار بھی چلا جائے اور وہاں کے معلومات بھی حاصل کریں, تو وہ معلومات آپ کو وحی کے ذریعے حاصل ہوں گی کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے, رسول پاک نے کیا کہہ دیا ہے. اب چونکہ اللہ اور رسول کی باتیں وہ عقل کے حدود کے اس پار شروع ہو جاتی ہیں, لہذا اگر آپ نے عقل کو اس کے لیے کرائیٹیرین بنا دیا تو یو آر جسٹ لائک اے کریزی پرسن, یو آر اسٹوپڈ, اب بے وقوف آدمی ہے. اگر وہ باتیں آپ کے عقل کے سہارے معلوم ہو سکتی تھی تو پھر وحی کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی, وحی کے آنے کی ضرورت. تو آپ ایک بنیادی نقطہ لکھیں کہ دین جو اللہ نے بھجوا دیا ہے, that is not rational, though that is reasonable. یعنی دین عقلی نہیں, یہ معقول ہے. دین عقلی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ معقول ہے. عقلی نہیں کا معنی کہ آپ عقل کے اساس پر دین کو نہیں معلوم کر سکتے. صحیح, لیکن جو بات دین سے معلوم ہو جائے اور پھر لیٹر آن آپ تحقیق کریں تو وہ بات آپ کو معقول ثابت ہو جائے گی. فار ایگزامپل, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. جب آپ لوگ رات کے نیند سے اٹھ جائیں تو حضور نے فرمایا کہ نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد آپ اپنے ہاتھ کسی پانی والے برتن میں نہ ڈالیں, پہلے اسے تین بار دھوئیں. اب یہ ہے حکم شرعی, یہ ہے کیا حکم شرعی. آپ نے اس کو فالو کر دیا لیکن آپ نے ریسرچ کر دیا کہ بھائی یہ کیوں؟ اس لیے کہ رات تو کبھی ہاتھ یہاں لگتا ہے, کبھی وہاں چلا جاتا ہے, کبھی کہیں اور بھی چلا جاتا ہے. صحیح, اب کتنا سارا بیکٹیریا اس کے ساتھ لگا ہوگا چوہدری صاحب, آپ نے وہ سارا بیکٹیریا پانی میں ڈال دیا اور وہ پانی استعمال کر دیا تو بڑا غرق. اب یہ ہے اس کی معقولیت, یہ کیا ہے, یہ ہے اس کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کھانا کھاتے ہیں, اکراش ابن زبید کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اسے کہہ دیا کہ الوضو قبل الطعام و بعده, آپ ہاتھ منہ دھوئیں کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی. اب کھانے سے پہلے کیوں دھوئیں؟ اس لیے کہ منہ کے اندر بہت سارا بیکٹیریا ہے جو اگر کھانے کے ساتھ معدے میں چلا گیا تو معدے کا بیڑا غرق. ہاتھ کے ساتھ بہت سارا بیکٹیریا ہے, اور فرمایا کہ آپ منشفا یا منشفا تولیا ٹاول, اسی کے ساتھ خشک بھی نہ کریں کیونکہ ٹاول کے ساتھ کتنا بیکٹیریا ہوگا. تو کہا اس طرح گیلے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دو. صحیح, اور فرمایا جب فارغ ہو جائے تو پھر, کیونکہ اگر آپ پھر ہاتھ نہیں دھوتے تو وہ جو اس کے ذرے رہ جاتے ہیں یہاں یا وہاں, اس میں کتنے سارے جرمز پڑ جائیں گے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین معقول ہے, یہ عقلی نہیں. دین عقلی نہیں, یہ کیا ہے, معقول ہے. تو آپ انگریزی میں لکھیں کہ دین از ریزنیبل بٹ ناٹ ریشنل, یہ ریشنل نہیں, یہ ریزنیبل ہے. تو جو لوگ ریشنلزم کی بنیاد پر دین کو ٹٹولتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ عقل کا میدان نہیں. عقل کا اپروچ ہوتا تو وہی آتی کیوں؟ عقل کا اپروچ ہوتا وہاں تو عقل. ایک بات. دوسری بات کہ کس انسان کے عقل کو آپ کرائیٹیریا سمجھیں گے؟ کس انسان کی عقل کو؟ میرے عقل کو، چوہدری صاحب کی عقل کو، اسلم کی عقل کو، بامک کی عقل کو؟ باہر سے کسی کو ڈھونڈ پائیں گے کہ یو ول بی اتارٹی فار دا ہول ہیومینٹی، یو ار عقل ول بی دا کرائیٹیرین فار دا ہول ہیومینٹی. ایسا کوئی عقل قیامت تک، ایسا کوئی نسخہ کوئی بھی نہیں ایجاد کر سکتا جہاں پہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ فلاں جگہ فلاں جو انسان رہ رہا ہے وہ اتنا جینیس ہے کہ اس جیسا جینیس آج کی دنیا میں موجود نہیں. لہذا اس کا عقل وہ کرائیٹیرین سار انسانیت کے لیے، ایسا کوئی نہیں. یہ تو آپ نے پورے ان دنیا کے 5 ارب انسانوں کے عقل کو ان پروسیس سے گزارنا ہوگا، صحیح؟ اور جب تک، جبکہ آپ کے پاس ابھی تک وہ پروسیس والے مشین بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایلیمنٹ ہے. اور کون سا ایلیمنٹ ہے؟ میٹیریل. اسپرچل، وہ اسپرچل ہے، جوہر مجرد ہے عقل. تو جوہر مجرد کے لیے تو کوئی سائنسی آلہ کام ہی نہیں دیتا. جوہر مجرد کے لیے کیا، یعنی ان میٹیریل ایلیمنٹ کے لیے کوئی سائنسی آلہ ہے جو اس کا ادراک کرے؟ سائنس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ میٹیریل سے. سائنس کا اور مادے کے کتنے اقسام ہیں؟ تین. ہاں کون کون سے؟ تو بھائی وہ ساتویں اور آٹھویں میں پڑھا دیتے ہیں. ہاں ہاں استغفر اللہ. ہاں اردو میں سارا کہتے ہیں ٹوس مایا گیس. ارے یہ کتنے اقسام ہیں؟ تھری. کون کون سے؟ لکوڈ گیسز اینڈ سالڈ. ٹوس مایا گیس، صحیح. تو یہ جو عقل ہے یہ نہ ٹوس ہے نہ مایا ہے نہ گیس ہے، صحیح. تو جب نہ ٹھوس ہے نہ مایا ہے نہ گیس ہے تو اٹ مینس کہ دیٹ از اے جوہر مجرد اور ان میٹیریل ایلیمنٹ. اب ان میٹیریل ایلیمنٹ کے ساتھ سائنس کا تعلق کیا ہے؟ وہ کیسے اس کا ادراک کرے گا اور ایون اس کے مدرکات کا ادراک کیسے کرے گا اور یہ کیسے معلوم کرے گا کہ فلاں کا عقل جو ہے وہ کرائیٹیرین ہے پوری انسانیت کے لیے؟ تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہو پاتا. یہ دوسری بات. تیسری بات، اگر کسی کا عقل جینیس ثابت بھی ہو جائے لیکن پھر بھی انسانی عقل ہے، متاثر جلدی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متاثر. دو چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، ایک رواج سے. قسم جو ہوتے ہیں اس کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتا. قسم کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتا، تبھی تو بڑے بڑے مولوی کے مخالف بن جاتے ہیں، صحیح. اس لیے کہ قسم جو ڈیولپ ہو چکا ہے، جو طریقہ کار ڈیولپ ہو چکا ہے، مولوی اس کی مخالفت کرے، قرآن سنت کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب تو پتہ نہیں مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں، اس کو امریکہ کا فضا کیا معلوم ہے. کہتے ہیں یا ڈیوائیڈر لگا دے اور وہاں مکسیت رہنا اور خواتین اور مرد آپس میں ملے نہ اور حق نہ کریں دوسرے کو اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اب یہ کیا، حالانکہ وہ سارے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، صحیح. اینڈ دے ڈو کلیم دیٹ وی آر مسلمز، اور ہیں مسلمان، لیکن ان کے عقل نے رواج کے مقابلے میں جواب دے دیا ہے. ان کی عقل نے سرنڈر کر دیا ہے، صحیح. پر مولوی کا عقل تو آسانی سے سرنڈر نہیں کر پاتا، صحیح. یہ مولوی تو تھے جنہوں نے برطانیہ کے سامنے سرنڈر کیا اور روس کے سامنے سرنڈر کیا، اور نہ اب کسی دوسرے سپر پاور کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بس لڑتے ہیں، لڑیں گے اور مریں گے. مولوی کھڑک ہوتا ہے، بس وہ کڑا ہو جاتا ہے. وہ کڑا، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، صحیح. تو وہ وہاں پہ سٹینڈ لے لیتا ہے کہ بس دیٹ از، صحیح. وہ جو ہے نا وہ رواج سے متاثر نہیں ہوتا. اگر رواج سے متاثر ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ ہی ڈزنٹ بلیو ان ٹرو سینس بٹ ہی ہیز ناٹ دیئر ان دی بکس، کہ کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہے ابھی تک اس کا بلیف اس پر نہیں بنا، ابھی تک اس کا عقیدہ اس پر نہیں بنا. عقیدہ بن جاتے تو پھر عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. عقیدہ نام کس چیز کا ہے جس پر کسی قسم کے کمپرومائز کا کوئی تصور نہیں ہو؟ بس یہ عقیدہ، یعنی عقیدہ وہ یقین ہے جس پر کسی کمپرومائز کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ اصل میں ڈیرائیو فرام اندر ورڈ عقد. کیا عقد؟ اور عقد کا لغوی معنی ہے گرا باندھنا. عقد کا لغوی معنی ہے ایسا، کیا؟ گرا باندھنا. تو عقیدہ کا معنی یہ ہے کہ وہ بات جس کا گرا باندھ دیا ہے ایک آدمی نے. اب جو آدمی گرا باندھے بس وہ گرا باندھ دیا ہے، صحیح، کہ پلے باندھ دیا ہے. ابھی آپ کو اکیلے کی اصل ڈیفینیشن معلوم ہوگی یہ آپ اپنے پاس لکھ کے یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی, یہ دیوانوں کی باتیں کتابوں میں نہیں ملتی. عقیدہ یہ عقد سے ہے, عقد کا لغوی معنی اور رٹل معنی گرا باندھنا, پختوں کی وہ ٹاور کال, نو کمپرومائز. انسان عقل یہ رواج سے متاثر ہوتا ہے, تیسری بات. اور چوتھی بات توہم سے, یہ سپرسٹیشنز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چوہدری صاحب جب ایک سپرسٹیشن ایک بار ذہن میں جگہ کر جائے, ایک توہم ذہن میں جگہ کر جائے یا سبحان اللہ, پھر اس کا نکالنا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو جب عقل کے ساتھ ہی ساری بیماریاں تھیں, اس لیے شریعت نے اس کو سفیشنٹ اور انف نہیں قرار دیا. اس نے کہا کہ اجمالی طور پر دیٹ از اے مینز آف مین آف نالج, یہ ہے ایک ذریعہ حصول علم کا, یہ ہے ایک ذریعہ حصول علم کا. لہذا وحی کی ضرورت یہ ایک عقلی تقاضا ہے کہ وحی ہونی چاہیے, اللہ کی جانب سے اطلاع ہونی چاہیے ان چیزوں کی. عقل کا جہاں اپروچ نہیں, عقل کا جہاں اپروچ نہیں, تو اسی میدان میں صرف عشق ہی کام کر جاتا ہے. اسی میدان میں صرف عشق ہی کام کر جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشا نبے بام ابھی. کہ بھائی آگ میں کودنا, آگ میں جمپ لگانا, یہ کوئی عقل کی بات ہے نہیں, یہ عشق کی بات ہوتی ہے, عقل کی بات نہیں ہوتی. یہ عقل کی بات, بھائی میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہہ دیا میں ذرا آپ کو میدان جہاد میں لے چلوں, بڑا مزہ آتا ہے. اس نے کہا بھائی مجھے تو بندوق اور رائفل کی گولی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ بھی ہو جائے اور سبحان اللہ میرا دل نکل جاتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ یہاں ہے, جب آپ میدان میں اور بیٹل فیلڈ میں جائیں گے وہاں پہ کوئی خطرہ آدمی نہیں محسوس کرتا, بس یہ سارے خطرے ختم ہو جاتے ہیں, یہ سارے خطرے ختم ہو جاتے. ہم تو خود اپنے تجربے کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی بڑے ڈرنے والے لوگ ہیں, لیکن جب ہمارے جہاد جاری تھا وہاں جا کے وہ سارے خطرے بس کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی, کیا آ رہا ہے روسی جہاز آ رہے ہیں, بم مار رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, صحیح, اور مجاہدین نعرے لگا رہے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر. ادھر جہاز نمودار ہوئے اور ادھر مجاہدین دوڑ پڑے, کہاں کہاں دوڑ پڑے, مورچے میں نہیں, بس وہ اپنے ذکر ایک کے پاس چلے گئے, صحیح, ذکر ایک کے پاس, اور ذکر ایک کا وہ اینگل برابر کر دیا اور دونوں پاؤں لگا دیے. جانتا لگ بولی گا نا, ہاں ایک بہت دونوں پاؤں لگا دیتے ہیں, صحیح, اور اس طرح ایکوریسی کہیں دیتے ہیں, اینٹی ایئرکرافٹ ہوتا ہے, کمال کرتے ہیں بھائی, صحیح, اور بڑا مزہ ہوتا ہے. بالکل وہاں تو یہ چیز ہے, یہ ہمارے قوم کے لیے بالکل کھلونے جیسے بن گئی تھی, یہ کلو نے جیسے بن گیا, اور کیا ہو جاتا, بس صرف وہ ایک جہاں لگا ہوا ہے اسی کے اوپر ایک دو لکڑیاں اس طرح رکھی ہوئی ہیں جنگل سے کاٹ کر, پہاڑ سے کاٹ کر, اس کے اوپر ایک بڑی جاڑی رکھ دی ہے, کیا رکھ دی, ایک بڑی جاڑی رکھ دی ہے, یہ بس یہ جاڑی ہے, اور اسی کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا جو ہے نا وہ بیرل وہ جیاز کی طرف, یہاں سے وہ مار رہا ہے, اس پہاڑی سے وہ مار رہا ہے, وہاں سے وہ مار رہا ہے, اور یہ مجاہدین ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں نعرے تکبیر. ایمان کا امتحان تھا, راکٹ لانچر, راکٹ لانچر بیٹری گارڈ تو بن گئے, اور ہم نے ان سارے چیزوں کو دنیا کا بنا ہوا اسلحہ, کیونکہ وہاں امریکہ, روس, چائنا, فرانس, برطانیہ, دنیا میں جہاں جو کچھ بھی اسلحہ بنا ہوا تھا وہ سارا افغانستان میں موجود تھا, صحیح, اور ہم نے ساروں کا نام اپنی زبان میں رکھ دیا تھا, ساروں کا اپنا نام رکھ دیا تھا, ان کا نام چینج کر دیا تھا, مزہ آتا تھا. سبحان اللہ, ساروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, اور اب یہ عشق کے امتحان اور بھی. عقل یہ توہمات, تو میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا کہ وہ آدمی اسے اٹھا کر منت سماج کر کے لے گیا, اب جیسے ہی پہنچ گیا تو نئے جانے والے کے سر میں رسا ایک تیر آ کے پھنس گیا, بس جیسے وہ پہنچ گیا تو تیر آ کے اس کے سر میں. دوسرے آدمی نے کہہ دیا خدا ہوندہ ہی تو کہے گا کہ انٹینشنلی مجھے مروانے لے آیا, کیونکہ تیر آ کے مجھے ہی لگا. تو یہ ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے لے گیا اور اس سے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ بڑی بڑی منت سماجت کر کے یہ آدمی لے آیا, اور بدقسمت ہی جیتی مجھے لگ جاتا ہے, اس کو کیا لگ گیا. صحیح, اب اس نے کہا کہ میں اچھا سرجری کر رہا ہوں, آپریشن کر رہا ہوں, اور یہ تیر نکالوں گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نسل, عربی میں کہتے ہیں نسل, نون سواد لام, اور نسل یہ وہ تیر ہوتا ہے جس کے ادھر ادھر پر ہوتے ہیں. صحیح, بہت سارے پر ہوتے ہیں اس کے. تو اس نے کہا کہ میں یہ سرجری کرتا ہوں, کیونکہ اسے تو اس طرح نہیں کھینچا جا سکتا, کیونکہ تو وہ تو پر والا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ اچھا تو یہ بچ جائے گا. تو اس نے کہا کہ جب میں نکالوں گا تو اگر اس کے ساتھ دماغ آ گیا تو پھر تو بچنا ممکن نہیں, اور اگر دماغ نہیں آیا تو پھر بچ جائے گا. تو اس مریض نے کہہ دیا کہ پھر تو نکالو, اس کھوپڑی میں دماغ ہوتا تو یہاں آ جاتا, کیونکہ یہاں آنا ہی دماغ والوں کا کام نہیں. یہ کدے کا پڑا ہے کہ ماسکے داؤ گل کرا پھر اس وجہ سے کہ یہ تین چار وجوہات ہیں عقل کے حوالے سے, لہذا ضروری قرار دیا گیا عقلی تقاضا تھا کہ وحی آ جائے, عقلی تقاضا تھا کہ وحی آ جائے. قالوا بل وجدنا آباءنا, انہوں نے کہہ دیا ہم نے وجدنا آباءنا, ہم نے پا لیا تھا, دیکھ لیا تھا آباءنا اپنے فور فادرز کو, کذالک یفعلون, یہی کام کر کرتے رہے تو ہم بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. آدم ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا افرئیتم ما کنتم تعبدون, افرئیتم, افرئیتم کا لغوی معنی تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں, افرئیتم کیا آپ دیکھتے ہیں, یہ اس کا ہے لٹرل معنی, لیکن افرئیتم کا معنی آئی ایم گوئنگ ٹو انفارم یو, افرئیتم اس کا ٹیکنیکل معنی یہ ہے آئی ایم گوئنگ ٹو انفارم یو, میں آپ کو انفارم کرتا ہوں. افرئیتم میں آپ کو انفارم کرتا ہوں, ما کنتم تعبدون, انتم کے وہ بت جن کی آپ عبادت کرتے ہیں, وہ آباؤکم اور آپ کے فور فادرز کرتے رہے, الاقدمون سابق, الاقدمون مین آپ کے سابقہ گزرے ہوئے فور فادر. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, یہ سارے میرے دشمنے, میں ان سے نفرت کرتا ہوں, اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, سوائے رب العالمین کے کہ وہ میرا معبود اور وہ میرا محبوب ہے. کہ یہ جتنے سارے بت آپ کے پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو انفارم کرتا ہوں یہ میرے دشمن ہیں, میں ان کو ہیٹ کرتا ہوں. یہ اتنی مشکل بات ہے کہ جب آدمی میدان میں ہو تو پھر وہاں کہہ دے, یہاں تقریر میں ممبر میں ہم سب کچھ کہہ جاتے ہیں, جب آدمی فیلڈ میں ہو وہاں کہہ دے کہ ان چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں, کہ ان چیزوں سے میں نفرت, یہ میری دشمن ہے, میں ان سے دشمنی کرتا ہوں. ابراہیم نے کہہ دیا میں ان ساری چیزوں کو ہیٹ کرتا ہوں, اللہ رب العالمین, میری محبوبیت صرف اللہ کے ساتھ. اب رب العالمین کون ہے, ان کا بھی ایک رب العالمین تھا, اس میں جو بڑا بت تھا وہ ان کو رب العالمین کہتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا آئی ڈونٹ مین یور رب العالمین, الذی وہ رب العالمین, خلقنی جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے, فہو یہدینی, اور وہ اللہ کریم قدم قدم پہ مجھے گائیڈ کرتا ہے, والذی اور وہ اللہ, وہ یطعمنی جو مجھے کھلاتا ہے, وہ یسقینی اور مجھے پلاتا ہے, وإذا مرضت اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, فہو یشفینی تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے ادب کی بات, یہ ہوتی شفا دینے والا کون ہے, اللہ, تو بیمار کرنے والا کون ہے, اللہ, انسانوں کا خالق کون ہے, اللہ, اور خنزیروں کا خالق کون ہے, ہاں اللہ. لیکن جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو کیا مناسب ہوگا کہ آپ کہنے کے خالق الملائکۃ والاناسین, جو فرشتوں اور انسانوں کے خالق ہیں, اور یا آپ کی کہ خالق الکلاب والخنازیر, ہاں, کہ جو کتوں اور خنزیروں کے خالق ہیں, یہ آپ اللہ کی تعریف توڑی کر رہے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے, یہ ورڈز نہیں یوز کرنے. صحیح. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا ہوا اذا مرضنی فهو یشفی، جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دے دیتا ہے، نہیں، مرض کی نسبت خود اپنے آپ طرف کر دی کہ وہ اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فهو یشفی، نہیں پھر وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے ادب. کیا من حرم الادب فقد حرم الخیر کلو، جو آدمی ادب سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا. من حرم مقولا، آپ کا مقولہ ہے من حرم الادب فقد حرم الخیر کلو، جو آدمی ادب سے محروم ہو، جس میں ادب نہیں رہا، بزرگوں کا ادب، اساتذہ کا